اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت وجادلہم بالتی ہی احسن اے پیغمبر، لوگوں کو حکمت اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ اور بہت اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو. جو اس کے رستے سے بھٹک گیا تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے، اور جو رستے پر چلنے والے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاه والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، وقال عز وجل في القران المجيد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، اما بعد، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ، ہم سب یہاں اس 10 روزہ کانفرنس کی پہلی نشست میں جمع ہوئے ہیں، اور اس میں ہم نے یہ چیز مناسب سمجھی کہ سب سے پہلا عنوان جو ہم آپ کے سامنے رکھے یا جس کے تعلق سے وضاحت کرنی ضروری ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا طریقہ. آپ کس طرح سے لوگوں میں بگاڑ پاتے، اور اس بگاڑ کے سدھار کے لیے آپ کس طرح سے کوشش کرتے. چونکہ عموماً یہ ہوتا ہے، یہ بات دیکھی گئی ہے کہ لوگ دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بہت اچھا جذبہ ہے، لیکن کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کی اصلاح کرنے نکلتے ہیں، وہ اچھا کرنے کے بدلے برا کر بیٹھتے ہیں، یا اچھا بولنے کے بدلے برا بول بیٹھتے ہیں، یا خیر کے بدلے ان سے شر ہو جاتا ہے. وہ چاہتے ہیں کوئی اچھی چیز، لیکن ہو جاتا ہے برا. اس کی وجہ یوں ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوی طریقہ وہ اختیار نہیں کرتے، جبکہ ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن نے ہمیں بیان کیا اور فرمایا اور حکم دیا، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ لمن کان یرجو اللہ ویوم الاخر وذکر اللہ کثیرا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اے مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، ایک بہترین ایسی شخصیت ہے جس کو دیکھ کر اپنی زندگی کے ہر شعبے کو سدھارو، یا اس کو دیکھ کر اپنی زندگی کے ہر معاملات کو بناؤ، یا اس کے طریقے پر چلو، جیسا اس نے حکم دیا ویسا کرو، جس سے روکا اس سے رک جاؤ. یہ اس کا معنی ہے. تو جب معاملہ کسی بھی شعبے کا ہوں گا زندگی کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت دیکھنا ہوں گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کیا ہی خوب اس بات کو فرمایا اور کہا کہ جب انسان کوئی بات کرے، منہ کھولے تو اچھی بات کرے، ورنہ زبان منہ بند رکھے. اس لیے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان منہ کھولتا ہے، اور چونکہ اس کو طریقہ پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ غلطی کر بیٹھتا ہے، اور اچھائی کے بدلے برائی کر بیٹھتا ہے، خیر کے بدلے شر ہو جاتا ہے. تو لہٰذا آپ نے کہا، انسان منہ کھولے تو اچھی بات کرے، ورنہ خاموش رہے، تاکہ کم سے کم خاموشی کا فائدہ تو ہوں گا، اور منہ کھولنے کا وہ وبال یا وہ نقصان نہیں ہوں گا. تو بہرحال، اصلاح کا جہاں تک معاملہ ہے، اصلاح بہرحال اس کا معنی میں سمجھتا ہوں ہر شخص جانتا ہے، وہ ہے لوگوں میں کیسے سدھار لائے، یا وہ لوگ جو پہلے سے کسی ایک مذہب پر ہے یا کسی ایک چیز پر ہے، ان میں جو بگاڑ آ جاتا ہے، اس چیز سے جب وہ ہٹ جاتے ہیں، اسے اصلاح کہتے ہیں. مثال کے طور پر، ایک چیز بنی تھی، اس میں کچھ خرابی آ گئی، آپ نے کچھ تبدیلی لائی، وہ اس کی اصلاح ہوئی، اس چیز میں آپ نے سدھار لایا. تو ایک مسلمان جس کا کام ہے کہ وہ ایک اچھا مسلمان بن کے رہے، اگر اس میں کچھ بگاڑ آ جاتے ہیں، تو وہ کس طرح سے دوسرے کو سدھارے، یہی معنی اصلاح کا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں کیا طریقہ رہا؟ اور یہ عنوان رکھنے کی ضرورت اس لیے بھی محسوس ہوئی کہ بہت سی بار لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانتے نہیں ہیں اور لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور ہوتا یوں ہے کہ اچھائی کے بدلے برائی کر بیٹھتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ اصلاح اگر درست ہو تو کیا فائدہ ہوگا اور درست نہ ہو تو کیا نقصان ہوگا۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ کوئی شخص آپ کے پاس آیا، بہت قیمتی چیز لایا جو آپ کی ضرورت ہے، جس کی آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں، وہ آپ کو چاہیے بھی، وہ ضرورت بھی اور قیمتی چیز ہے، لیکن جب اس نے وہ چیز آپ کے سامنے پیش کی تو اس طرح اس گھٹیا انداز سے پیش کی یا اس گھٹیا انداز سے تحفے میں دیا کہ آپ اس کو پسند نہیں کرتے۔ کسی کو آپ نے قیمتی موبائل لایا ایک مثال کے طور پر اور کہا کہ یہ موبائل استعمال کرو اور عیش کرو، جاؤ رکھو اپنے پاس، ہم کو اللہ نے بہت دیا، تو کیا اس موبائل کو جو آپ قیمتی بھی سمجھتے ہیں، ضرورت کی چیز بھی ہے، کیا استعمال کریں گے؟ آپ بتائیے، آپ کہیں گے جناب جزاک اللہ خیر، آپ رکھ لیجیے، مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی۔ چونکہ دینے کا انداز اتنا گھٹیا تھا، آپ نے گرایا اس شخص کو۔ لیکن وہیں ایک دوسرا شخص آتا ہے اور ایک پین لاتا ہے، ادنا سی چیز، 2 یا 5 روپے کی قلم خرید کر لاتا ہے، لیکن اس قلم کو ایک اچھے سے ریپنگ پیپر میں لپیٹتا ہے اور بہت ہی اخلاص مخلصانہ انداز سے آپ کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے بھائی صاحب، بھائی جان، بڑے بھائی، میں نے آپ کے لیے کچھ تحفے میں یہ چیز لائی ہے۔ آپ کہتے کیا لایا؟ بس سب کچھ چھوٹا سا تحفہ ہے، آپ رکھ لے، قبول کر لے تو مجھے خوشی ہوں گی۔ آپ کہتے سر آنکھوں پر، اور اس پین کو آپ رکھ لیتے ہیں جو کہ لکھنے کی چیز ہے، آپ لکھنا چھوڑ کر اس کو سجاتے ہیں، اور جب لوگ کہتے لکھو تو آپ کہتے نہیں نہیں، وہ تحفے میں ملا تھا۔ وہ جو اخلاص، جس اخلاص سے اس شخص نے مجھے وہ 2 روپے کی قلم دیا یا وہ 5 روپے کا پین دیا، وہ اخلاص کئی گنا بڑا تھا اس کی قیمت کے مقابلے میں، تو لہٰذا میں اس پین کو سنبھال کے رکھوں گا، اور وہ اسے اوپر رکھتا ہے یا کبھی اپنے پین اسٹینڈ میں سنبھال کے رکھتا ہے۔ کیوں؟ وہ دینے کا انداز اتنا نرالا تھا، اتنا پیارا تھا، اتنا دل کو چھونے والا تھا کہ وہ چیز سستی تھی، ضرورت کی حامل بھی نہیں تھی، مجھے اس کی غرض بھی نہیں تھی، لیکن دینے والے کا انداز نے مجھے مجبور کیا اس چیز کو رکھنے پر۔ تو یہاں بہت سے لوگ کتاب و سنت کی باتیں کرتے ہیں، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو دیکھا گیا، لیکن انداز اتنا گھٹیا اختیار کرتے اس معاملے میں کہ انسان دور ہونے کے بدلے نفرت کر کے دور بھاگتا ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا تو کہا لوگوں کو محبت کرنا، نزدیکی کرنا، ان کو نفرت میں نہ ڈالنا اسلام سے، ان کو انسیت پیدا کرنا اسلام کے تعلق سے۔ تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں وضاحت کر دی اس چیز کی کہ لوگوں کو نزدیک کرنا، نفرت نہ پیدا کرنا، ان کو اپنے سے دور نہ کرنا۔ تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلاح کا کیا طریقہ تھا، اور کن باتوں کو ایک شخص جو لوگوں کی اصلاح کرے وہ اپنے ذہن میں رکھے۔ وہ چند باتیں آپ کے سامنے ایک کے بعد ایک دیگر جو ہے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، سب سے اول چیز جو جاننے کی ہمیں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ غلطی کرنا انسان کی فطرت ہے، یہ جان لیجئے، یہ میری اور آپ کی فطرت کا حصہ ہے، یہ ہماری باپ آدم کی فطرت کا حصہ تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے خطبے میں تلاوت کی، آپ نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطا، آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے، غلطیاں کرتی ہیں۔ وہ خیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین شخص وہ ہے جو توبہ کر لے، پلٹ جائے اپنی غلطی سے اور جو ہے پھر جائے اس سے اور پھر وہ غلطی نہ کرے۔ تو یہاں ایک چیز جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں غلطی کرنا داخل ہے۔ تو غلطی کو آپ کوئی آسمان سے اتری ہوئی چیز نہ سمجھے کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھی، جس طرح سے ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ مثال دیتا ہوں ایک، کہ کوئی شخص ہے بہت بڑا علامہ یا عالم ہے، تو اس کا علامہ یا عالم ہونا غلطیوں سے اس کو مستثنا نہیں کرتا، یاد رکھیں، غلطیاں اس سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں اس سے غلطی نہیں ہونا چاہیے۔ اب بیچارہ کبھی کوئی غلطی کرتا ہے، چاہے اس کے فتاوے میں یا اس کے اجتہاد میں یا اس کی کتاب میں، بس لگے اس کو برا بھلا کہنے، غلطی کیسے کی، اتنے بڑے علامہ تھے نا، ایسا کیسا ہوتا ہے؟ جبکہ جتنا بڑا انسان ہوگا، یاد رکھیے، غلطی بھی اتنی ہی بڑی اس سے ہوتی ہے، جتنا بڑا انسان غلطی بھی اتنی بڑی درجے کی ہوتی ہے۔ یہ بات آپ اور میں سب جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اندازہ لگائیے کہ انسان جو ایک آفس میں چھوٹا سا کام کرتا ہے، اس کی غلطی بھی چھوٹی ہوتی ہے، ایک پین توڑ دیں گا، ایک گلاس توڑ دیں گا، ایک چیز گرا دیں گا، لیکن ایک مینیجر اگر ایک صفر آگے پیچھے کرتا ہے تو غلطی لاکھوں اور کروڑوں میں چلے جاتی ہے۔ تو جیسی اس کا عہدہ، اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی، یاد رکھیے، غلطی بھی اتنی بڑی ہوں گی جتنا اس کا عہدہ بڑا ہوا۔ تو غلطی کرنا انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہے، سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا ہوگا، ورنہ ہم سمجھتے غلطی ایک اچھا انسان اور غلط، یا پھر ایک انسان جو اسلام پہ چل رہا ہے مکمل مسلمان ہو، ایک بھی غلطی نہ ہو اسے۔ اور ایسے طنز ہم کرتے بھی ہیں، کسی شخص کو دیکھا جو بےچارہ اسلام پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، ایک غلطی ہو گئی، بڑے اسلام کی باتیں کرتے، یہ کیا ہے؟ تو کیا ایک انسان کیا اسلام پر چلنے کی کوشش کرے تو مکمل غلطیوں سے کیا وہ بچ سکتا ہے؟ نہیں، آدم علیہ السلام ہمارے باپ سے غلطی ہوئی، وہ بھول گئے اور وہ پھل کھا لیا، خطا ہوئی ان سے، ربنا ظلمنا انفسنا، دعا سکھائی رب نے ان کو، اللہ ہم نے اپنی نفس پہ ظلم کیا، تو ان سے ہوئی، اور دیگر انبیاء اور رسول سے چھوٹی چھوٹی خطائیں غلطیاں ہوتی ہیں جس کی اصلاح اللہ بذر وحی کر دیتا ہے. بہرحال تو ہم سمجھتے ہیں غلطی انسانی فطرت کا حصہ نہیں، جبکہ یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس پر گواہ اور شاہد ہے کہ آپ نے کہا آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے، بہترین وہ ہے جو توبہ کر لے، پلٹ جائے اپنی غلطی سے. تو یہ یاد رکھ لیجئے، غلطی کرنا انسانی فطرت کا حصہ ہے، انسانی فطرت کا حصہ ہے. میں اور آپ، ہم تمام غلطیاں کرتے ہیں. اب جب کسی شخص سے غلطی ہوتی ہے، یہ بات ہم نے جان لی، تو اس کے اصلاح کا طریقہ بھی کیا ہو؟ وہی طریقہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ہر معاملے میں نمونہ ہے، ہر معاملے میں نمونہ ہے. اگر کسی کو باپ دیکھنا ہے تو فاطمہ کے باپ کو دیکھ لے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اگر کسی کو جو ہے اپنا سسر دیکھنا ہے تو وہ جو ہے فاطمہ جو ہے علی کے سسر کو دیکھے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے رسول اللہ. اگر کسی کو ایک ایڈمیرل اور جنرل دیکھنا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر اور ابو بکر کسی پہ سالار ایڈمیرل کو دیکھ لے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اگر کوئی شخص کسی اولاد کو نمونہ مانتا ہے تو فاطمہ جو ہے آمنہ اور عبداللہ کی اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے، وہ اولاد کی حیثیت سے نمونہ ہے. اگر کسی کو نانا دیکھنا ہے تو ماما کا نانا دیکھ لے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. حسن حسین کے نانا کو دیکھے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. گو ہر شعبے میں، اگر کسی کو شوہر ہونا نمونہ تو وہ جو ہے عائشہ اور خدیجہ اور جو ہے حفصہ کے شوہر کو دیکھ لے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو ہر شعبے میں، کوئی زندگی کا شعبہ ہو، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے اور نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں. تو جہاں غلطیوں کا بھی معاملہ آیا، وہی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ انہوں نے جیسی غلطیوں کی اصلاح کی، وہی طریقہ ہم بھی اپنائیں. ورنہ اگر ہم اپنے ڈھنگ سے اصلاح کرنے کے لیے جائیں گے تو یقیناً ہم بہت بڑی بڑی غلطیاں اس میں کریں گے، اور خود مصلح اصلاح کرنے والا غلطیاں کرنا شروع کریں گا. تو یہاں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب غلطی انسانی فطرت کا حصہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین معلم، ٹیچر، کوئی استاد نہیں ہو سکتا. تو اس استاد سے دیکھنا ہے اس نے کیسے اپنے شاگردوں کی اصلاح کی، جن کو صحابہ ہم کہتے ہیں، انہوں نے کیا طریقہ اپنایا، ان کا اس میں کیا معاملہ رہا، رسول اللہ نے اس غلطی پر کیسے کام کیا، وہ بھی ہم کو دیکھنا ہے. چونکہ اصلاح ایک بہت بڑا حصہ ہے ہماری زندگی کا، یاد رکھیں، جس کے ذریعے لوگوں کو جو غلطیوں کو ہم بتاتے ہیں اور لوگوں کو صحیح طریقے پر لاتے ہیں. تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے ہم سب کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں ہم نمونہ بنائیں. ٹھیک ہے، اسی لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سب سے بڑے معلم ہیں، ٹیچر ہے انسانیت کے لیے. یاد رکھیں، اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، لوگ اکثر یہ کرتے ہیں یا احساس کمتری ملوث ہوتے ہیں، اور بہت سی بار سوالات بھی اس قسم کے آتے ہیں کہ فلاں لوگ ایسا کر رہے ہیں ہم کیا کریں، فلاں لوگوں کو فلاں چیز کیسے کرے، فلاں قسم کے لوگ فلاں برائی کر رہے ہیں کیسے اصلاح کرے. تو میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ایک ٹیچر ہے، آئیڈیل ٹیچر ہے. اس سے اچھا معلم، استاد اور ٹیچر آپ کو دنیا میں نہیں ملیں گا. یاد رکھیں، میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایسا اصلاح کرنے والا، ایسا زبردست استاد اور معلم کسی کو نہیں ملے گا. رسول اللہ کی زندگی ایسا زبردست نمونہ ہے. افسوس ہمارے اوپر کہ ہم نے اس زندگی سے وہ چیزیں اخذ نہیں کی جس کو اخذ کرنے کی، جس کو لینے کی ضرورت تھی، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اپنا ہادی اور رہبر اور رہنما اور ماڈل اور نمونہ مانا ہی نہیں. اور ہر تمام زندگی کے شعبوں میں ہم منمانی کرنے لگے. اور یہ شعبہ بہرحال وہی اس میں شامل ہے. بہرحال میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ رسول اللہ کی سنت کی اہمیت کیا ہے. بہرحال رسول اللہ کو آئیڈیل ٹیچر مانے، اور آپ کی زندگی سے دیکھے کہ غلطیوں کی آپ کیسے اصلاح کرتے، لوگوں سے آپ کیسی باتیں کرتے، لوگوں کی غلطیوں کو کس طرح سے سدھارتے، بڑوں کی غلطیوں کا کیا معاملہ ہوتا، چھوٹوں کی غلطیوں کی اصلاح کیسے کرتے، اور جان پہچان اور انجان لوگوں کی غلطیوں کی اصلاح کیسے ہوتی، اپنے سے بڑوں کا معاملہ آپ کا کیا تھا، اور وہ لوگ جو عہدے میں دنیا کے اندر فائز تھے بڑے، ان کی اصلاح آپ کیسے کرتے تھے. یہ تمام اگر چیزیں دیکھ لیں تو انشاءاللہ عزیز ایک زبردست جو انقلاب ہماری زندگی میں آ سکتا ہے، اور معاشرے میں وہ طریقہ رائج ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو آسمانی طریقہ ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آتی ہے اور بذری وہی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کیا صحیح اور کیا غلط. تو لہٰذا ہم کو رسول اللہ کو اس معاملے میں نمونہ بنانا ہے. اب آئیے رسول اللہ کی زندگی سے چند باتیں ہم دیکھتے ہیں. دوسری چیز جو ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ دین کا ہر طریقہ، چاہے کوئی بھی شعبہ ہو، اس شعبے میں ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانا ہے، گو وہ اصلاح ہو، دعوت ہو، یا معاملات ہو، یا اخلاقیات ہو. یہی چار شعبے انسان کے اس میں ہوتے ہیں. اخلاقیات کا معاملہ ہو، معاملات ہو، اس کے حقوق العباد ہو، حقوق اللہ ہو، یہ تمام چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا آئیڈیل، ہم کو نمونہ بنانا ہے. اسی طرح آج ہم نے اصلاح کا ایسا گھٹیا طریقہ اختیار کیا ہے کہ لوگ آج ہم سے دور جاتے ہیں، بلکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ کتاب و سنت کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگ سب سے زیادہ ان سے ہی دور رہتے ہیں. کوئی شخص کہتا میں کتاب و سنت کا ماننے والا ہوں. اب ایک اندازہ لگائیے, ایک مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں, مثالوں سے بات واضح ہوتی ہے, ایگزامپل سے کیا ہوتا ہے بات اچھی سمجھ میں آتی ہے. اب ایک شخص دوسرے کی اصلاح کے لیے تیار ہو رہا ہے, وہ دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ خود کیا کرتا ہے, چند باتیں دین کی سیکھ لیتا ہے, چند باتیں, اس کو مکمل دین سمجھتا ہے, اس کو مکمل دین سمجھتا ہے, اس بنیاد پر لوگوں کو ماپتا ہے. پھر مثال کے طور پر اس نے چند نماز کی سنتیں سیکھ لی, اس کو اس نے پیمانہ بنا دیا, اب سب کو اس سے ناپتا ہے, کون فٹ ہوتا ہے اس میں, جو اس میں فٹ ہے وہ صحیح آدمی, جو نہیں ہے وہ غلط ہے. اس نے پورا دین نہیں جانا, ابھی صرف ایک چیز اس نے پکڑ لی. کچھ لوگ اخلاقیات کے کچھ پہلو سیکھ لیتے ہیں, اس کو نمونہ بناتے ہیں اور سب کچھ اس سے ماپتے ہیں, یہ آدمی اس میں بیٹھتا ہے کیا, نہیں, یہ بیکار آدمی. مطلب اس کے تمام زندگی کو, تمام حالات کو آپ چند نمونے, چند باتوں سے وہ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ایک شخص جو لوگوں کی اصلاح کا ارادہ کرے, وہ دین کا علم حاصل کرے. دین ہے کیا, شریعت اور اسلام کس کو کہتے ہیں, اس کا معاملہ کیا ہے, اور اس میں کون سی چیز ہے جو واجبات ہے یا عقیدے سے تعلق رکھتی ہے, فرائض ہے, اور کون سی سنت اور نوافل اور آداب ہے, اس کا لحاظ نہیں ہوتا ہے. بس چند چیزیں سیکھ لی اور اس میں تمام کو ماپنا شروع کر دیتے ہیں, تمام کو. ایسا ہوتا ہے, بہت سی بار دیکھا جاتا ہے لوگ آگے کہتے ہیں ارے فلاں عالم وہ تو فلاں کام کر رہا ہے, سوال یہ آتا ہے وہ تو کچھ نہ کچھ کر رہا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں. ہم تنقید کرتے ہیں ان پر, ہم جو ان کی نکتہ چینی کرتے ہیں, یہ ہمارا کام ہے, اور وہ ان کا, اس طرح سے لوگ کرتے ہیں. تو کیا ایسے لوگ دنیا میں اصلاح کر پائیں گے, جو اصلاح لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے, چھوٹا دکھانے کے لیے, کمتر دکھانے کے لیے اور اپنے آپ کو بہتر دکھانے کے لیے اصلاح کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے, ایک شخص جو اصلاح کرے وہ دین کا صحیح علم حاصل کرے, صحیح علم حاصل کرے. چونکہ جب وہ دوسروں کو غلطیاں بتائیں گا, ان کی اصلاح کریں گا, تو ظاہر سی باتیں ضروری ہے کہ وہ دین کا صحیح تصور علم رکھتا ہو, تبھی وہ لوگوں کی اصلاح کر پائیں گا. اب آپ کہیں گے اب پھر یہ بات آ گئی کہ اب پورا دین کا علم حاصل کرو پھر لوگوں کی اصلاح کرو, چلو یہ معاملہ نہیں ہے. آپ کسی ایک مسئلے میں, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو کہ خلیفہ ثانی ہیں, دوم خلیفہ اسلام کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا, یا عمر کی زبان یا عمر کو دیکھ کر شیطان جو ہے گلی سے پلٹ جاتا, جس گلی سے عمر گزرتا ہے شیطان اس گلی سے گزرتا نہیں, یا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ فرماتے ہیں. تو خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب سے کسی نے سوال کیا, اے امیر المومنین عالم کون, چونکہ اصلاح کی بات آ رہی ہے تو اب ہم اصلاح کریں گے تو کتنا علم ہو ہمیں. تو وہ پوچھا گیا عالم کون, تو کہا ایک شخص کسی ایک مسئلے میں اگر قرآن کی ایک آیت کا مکمل علم رکھتا ہو, شان نزول جانتا ہو, اور تمام علوم اس کے تعلق سے علم رکھتا ہو, اور خود اس پر عمل بھی کرتا ہو, وہ آیت اسے یاد بھی ہو, تو وہ اس آیت کا عالم ہے. مطلب کسی ایک مسئلے پر اگر آپ کو مکمل علم ہے تو آپ اس کے عالم کہلاتے ہیں, اور یہ کافی اس مسئلے میں دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے. دوسرے مسئلے میں آپ کہیے آپ کسی اور سے بات کر لیجیے, اس معاملے میں نہیں جانتا ہوں, لیکن یہ معاملے کا معاملہ یہ ہے, یہ معاملے کے معاملے میں یا اس میں یہ غلطی آپ سے ہو رہی ہے, سمجھے آپ بات. تو اصلاح کے لیے کسی ایک مسئلے کا جس میں ہم اصلاح کرنے جا رہے ہیں, مکمل علم ہونا ہمارے لیے ضروری ہے, شرط ہے, ٹھیک ہے. اور اصلاح کے اندر علم کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے جو سب سے اہم ہے, یاد رکھیے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ترازو کے اندر میزان میں سب سے بھاری عمل اخلاق ہوں گے. قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری اعمال, جو میزان کو جھکانے والے اعمال ہوں گے, اخلاق ہوں گے, اخلاق. اب ایک شخص لوگوں کی اصلاح کو نکلتا ہے جس کے اخلاق گھٹیا اور بدتر ہیں, کیا وہ اصلاح کر سکتا ہے لوگوں کی؟ اس کے خود کے اخلاق پر لوگ پریشان ہیں. مثال کے طور پر کسی کی اصلاح کے لیے نکلا ہے اور لوگوں پہ ہنستا ہے, کھی کھی کھی تم یہ کام غلط کر رہے ہو, تو کیا کسی کو ہنس کر اس طرح سے بولنے سے کیا وہ زندگی میں کبھی آپ کی بات سنے گا دوسری بار؟ وہ کہیں گے ہنستے ہیں وہ لوگ, ان کی بات ہم نہیں کریں گے یا ان کی بات نہیں, کیوں؟ تو وہ ہنستے ہیں ہم پر. تو گھٹیا طریقہ اختیار کیا, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن نے فرمایا فَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پہ فائز کرے, سب سے بلند مرتبے. تو اخلاق کا صحیح ہونا کہ جو شخص اصلاح کرے علم کے بعد اس کے اخلاق بہتر. اور بہت سی بار ہوتا ہے, بہت سی بار ہوتا ہے کہ لوگ اخلاق کے آپ کے ایسے قائل ہوتے ہیں کہ کہتے بھی ہیں کہ وہ آدمی جو ہے کام اچھا نہیں کرتا ہے, یا وہ آدمی جو ہے فلاں چیز کرتا ہے, لیکن اخلاق بڑے اچھے ہیں اس لیے ہم اس سے اچھی بات کرتے ہیں, اس لیے ہم اس کا کہنا مانتے ہیں. تو اخلاق بہت اہم چیز ہے, یاد رکھیں. تو اخلاق کا جو ہے اچھا ہونا, جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق تھے, اسی طرح اب آئیے اور چند چیزوں کو. جب ایک انسان اصلاح کرے لوگوں کی, اور فیلڈ ورک جس کو کہیں گے, لوگوں کو جا جا کر بات کرے یا اصلاح کرے, تو وہ کن چند باتوں کو مد نظر رکھے, ذہن میں رکھے, انشاءاللہ وہ چند باتیں ایک کے بعد ایک دیگر آپ کو بتانے کی میں کوشش کروں گا. تو جو چند باتیں ایک شخص جو لوگوں کی اصلاح کرے, جو اپنے ذہن میں رکھیں, وہ باتیں ایک کے بعد ایک دیگر آپ کے سامنے میں رکھنے کی اب ایک کے بعد نکات کی شکل میں, پوائنٹس کی شکل میں کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز, جو شخص لوگوں کی اصلاح کرے اس کے نیت میں اخلاص ہو. جو شخص لوگوں کی اصلاح کرے اس کے نیت میں اخلاص ہو, لوگوں کو دکھانے کے لیے, ریاکاری کے لیے, نام ہو میرا دور دور تک لوگ پہچانے میں کیا بات کرتا ہوں اور زبردست اصلاح کرتا ہوں لوگوں کی, یا لوگ تعریف کریں, یا لوگوں سے کچھ لے لوں اس کے بہانے اصلاح کروں گا تو لوگ جو ہے میٹھا ویٹھا یا جب شربت بنائیں گے تو مجھے بلایا کریں گے گھر پر, اگر یہ مقاصد ہے تو اس کی اصلاح بیکار ہے, یاد رکھیں. تو سب سے پہلی چیز نیت کا اخلاص, نیت میں اخلاص ہونا. اور نیت کیا چیز ہے میں سمجھتا ہوں آپ سبھی جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بار بار پڑھی, اور محدثین نے تمام کے تمام جب اپنی کتاب کو لکھا اس میں سب سے پہلا باب نیت کے تعلق سے باندھا, اور یہ رواج جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چلتی لائے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, اعمال نیت سے ہے, یہ حدیث کو لے کر آیا سب سے پہلے باب, اس لیے کہ اعمال بنیاد. آئیے ایک روایت ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نیت کیا فتنہ کر سکتی ہے, نیت کے فائدے کیا ہے اور اس کا بگاڑ کیا فتنہ کر سکتا ہے. آئیے, ایک شخص جو ہے مدینہ آیا, ایک شخص جو ہے مدینہ آیا اور ترمذی کی روایت ہے, اور مدینہ آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو لوگوں کے بیچ کھڑا ہے اور لوگ اس سے باتیں سن رہے, واعظ و نصیحت کر رہا ہے سڑک پر. اس نے کہا یہ کون ہے جو واعظ و نصیحت کر رہا ہے دوسروں کو؟ کہا کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے, رسول اللہ کے صحابی ہے, رسول اللہ کے انتقال کی بات کی حدیث بات کی بات. تو کہا یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں یہ نام, ہم سنتے تھکتے نہیں ہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. یہ ایک ایسے راوی ہے جنہوں نے 5000 سے زیادہ, سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی. تو شخص نے کہا یہ ابو ہریرہ ہے؟ کہا ٹھیک. وہ جب لوگ چلے گئے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا اے ابو ہریرہ مجھے کوئی ایک ایسی بات سناؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے سنی ہے, مجھے کوئی ایک ایسی حدیث سناؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے سنی ہے. کہا ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ. اور وہ انہیں اپنے گھر لے گئے اور گھر میں بٹھایا اور بٹھا کر کہا میں آج ایک حدیث تمہیں سناؤں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنی اسی جگہ اسی گھر میں سنی. اور یہ کہا اور کہا اور غش کھا گئے, چکر کھا کے گر گئے زمین پر, اور مرغی جیسا ان کو جھٹکا آنے لگا. انہیں پکڑا گیا, پانی مارا گیا, ہوش میں آئے. کہا ہاں میں تمہیں آج ایک ایسی حدیث سناؤں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر میں نے رسول اللہ سے سنی. اور یہ کہا پھر گر گئے غش کھا کر, اور پھر مرغی کے ایسا دورہ آیا لوگوں نے پانی ڈال کر اٹھایا اس شخص نے. کہا ہاں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی حدیث سناؤں گا جو رسول اللہ نے مجھے اسی مقام پر سنا جو تمہیں سناتا ہوں. اور سنو رسول اللہ نے مجھے بیان کیا, چونکہ تو اس شخص نے کہا تھا کہ میں صرف سفر کر کے شام سے مدینہ صرف حدیث سننے آؤں, تو کہا آپ سنو تم ایک حدیث مجھ سے اللہ کے رسول نے اسی مقام پہ فرمایا. اور کہا جہنم 3 لوگوں سے دہکائی جائیں گی, جہنم 3 لوگوں سے دہکائی جائیں گی. اور کہا پہلا وہ شخص جو حافظ, ایک روایت میں عالم کے الفاظ حافظ ہوں گا قرآن کا, دوسرا وہ شخص جو شہید کہلائیں گا جو اللہ کی راہ میں مارا جائیں گا, اور تیسرا وہ شخص جو غنی مالدار ہوں گا. یہ تینوں سے وہ فرماتے جہنم دہکائی جائیں گی. اللہ سب سے پہلے حافظ کو, دوسری روایت میں عالم کو بلائیں گا اور کہیں گا تجھے میں نے ذہن دیا تھا, عقل و بصیرت دی تھی, کیا کیا؟ وہ کہیں گا اے اللہ میں نے اسے علم سیکھا, یا حافظ کہیں گا میں نے اسے تیرا قرآن سیکھا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا تیری کتاب اور قائم اللیل کیا. اللہ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا. اللہ کے فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا. اللہ کہیں گا تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ تیری تعریف کریں, کتنا اچھا قاری ہے. تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ تعریف کرے تو کتنا اچھا قاری ہے. تیری تعریف ہو گئی, دنیا میں جو چاہتا تھا مل گیا, فرشتوں کو حکم ہوں گا اسے منہ کے بل اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. دوسرا شخص لایا جائے گا جو شہید کہلائیں گا. اللہ کہیں گا اے میرے بندے تجھے طاقت دی تھی میں نے, کیا کیا؟ وہ کہیں گے اللہ میں تیری راہ میں جہاد کیا اور میدان جنگ میں رہا اور فلاں فلاں اعمال کیے اور تیری راہ میں مارا گیا. اللہ کہیں گے تو نے جھوٹ کہا. اللہ کے فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا, اس لیے کہ تو اس لیے شہید ہوا, تو نے یہ نیت کی تھی کہ دنیا میں شہید کہلاؤں شہید کہلاؤں, یہ نیت سے مرا تھا. تجھے جو چاہیے تھا تیرا نام دنیا میں ہو گیا, تو شہید کہلایا, اب تیرا کچھ نہیں ہے. اسے بھی حکم ہوں گا اسے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تیسرا شخص لایا جائے گا وہ غنی ہوں گا مالدار ہوں گا. اللہ کہیں گا اے میرے بندے کیا کیا میرے مال کا؟ وہ کہیں گا اللہ تیرے راہ میں خرچ کیا, خوب لگایا. اللہ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا. فرشتے کہیں گے تُنہیں جھوٹ کہا, اس لیے تُنہیں مال خرچ کیا کہ لوگ کہے تُو غنی ہے, کتنا مالدار ہے, کیا پیسہ خرچ کرتا اللہ کے نام ہے, تجھے جو چاہیے تھا دنیا میں تُنہیں پا لیا, اب تیرے لیے یہاں کچھ نہیں ہے, حکم ہوں گا اسے بھی اٹھا کر جہنم میں الٹے میں کھینچ کر پھینک دیا جائے. تو یہ تین وہ لوگ ہیں جن کے مرتبہ اندازہ لگا. یہ حافظ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرماتے ہیں, جس نے دو لوگوں کی عزت کی اس نے میری عزت کی, جس نے حافظ کی عزت کی اور جس نے بوڑھے کی عزت کی اس نے میری عزت کی. یہ مقام ایک حافظ کا. اور رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت حافظ تو قیامت دن بلائیں اور کہیں گا پڑھتا جا اور اپنے درجات بلند کرتا جا, جب تک پڑھیں گا جنت کے درجے اس کے لیے بلند ہوں گے. یہ حافظ ہے لیکن اس کی نیت میں کوتاہی ہوئی, اتنی محنت کیا یاد کرنے میں قرآن لیکن نیت کا بدل ہوا, جہنم رسید ہوا. اور وہ دوسرا شہید, شہید سے بڑا کیا مرتبہ ہوں گا, انبیاء صدیقین کے بعد تیسرا درجہ شہداؤں کا ہے. تو یہ شہید تھا, سب کچھ انسان خرچ کر سکتا ہے لیکن اپنی جان نہیں دیتا, کہتا جان بچی لاکھ ہو پائے, لیکن اس نے جان تک دے دی اللہ کی راہ میں لیکن نیت میں بیکار تھی, نیت کا فساد تھا, بری نیت تھی, جہنم گیا. اور تیسرا شخص غنی مالدار تھا جو خرچ بھی کرتا لیکن نیت یہ تھی لوگ دیکھے تعریف کرے, اس کی تعریف ہوئی اس کا اجر چلا گیا. اندازہ لگائیے آپ نیت کا فساد. تو سب سے پہلے اصلاح کرنے والے کی نیت اخلاص ہو, یہ نہیں کہ اپنی پارٹی کا نہیں اپنی جماعت کا نہیں, جا کر چمٹی لیں گے پکڑیں گے مزہ لیں گے تکلیف دیں گے ایزا پہنچائیں گے اور اس کو کچھ سوالات کر کے اس کو جھمیلے میں ڈالیں گے یا مشکل میں ڈالیں گے. خالص نیت ہو میرا بھائی غلط طرف جا رہا ہے میں اس کی اصلاح کروں گا, یہ ہو, یہ مادہ ہو ہمارے دلوں میں. آج ہم دشمنی کے مادے سے دشمنی کی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, تعصب کے چشموں کو نکالنے کی ضرورت ہے. ہر شخص کو ہم تعصب سے دیکھتے ہیں, اس لیے کہ اس کا لباس الگ ہے, اس لیے کہ اس کی ٹوپی ہم سے ہٹ کر دکھتی ہے, اس لیے کہ وہ ہم سے ہٹ کر فلاں مسجد میں جاتا ہے, اس لیے کہ فلاں گلی اور فلاں لوگوں میں رہتا ہے, اس لیے ہمارا نہیں, اس لیے اس کو تعصب سے دیکھتے ہیں. اخلاص ہے نیت ہو ہر کام سے پہلے. تو یہاں نیت سب سے پہلے, اخلاص نیت کے اندر اصلاح کرنے والا, یہ نکات یہ پوائنٹ سب سے پہلے ذہن میں رکھیں. دوسری چیز یہ بات ذہن میں رکھی, غلطی کرنا انسانی فطرت کا حصہ ہے تو اس کے مطابق ان کی اصلاح کی جائے. یہ نہیں کہ غلطی ہوئی کیسے, کرتے کیسے, ہوتا کیسے, نہیں, یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے اور غلطی ہوئی اب اصلاح ہم کو اس کو کرنا ہے. دوسری چیز یہ, ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے غلطی جتنی زیادہ ہوں گی کوشش اتنی زیادہ ہونی چاہیے. غلطی جتنی زیادہ ایک انسان کرے گا اصلاح کرنے والا کوشش اتنی زیادہ کریں گا. ہمارے پاس الٹا ہوتا ہے, اس کی غلطی جتنی زیادہ کوشش اتنی کم. مثال کے طور پر ایک شخص شرک میں ملوث ہے, شرک میں, جس کی وجہ سے وہ جہنم رسید ہوں گا, جان دو مرنے دو ان کو, وہ لوگ فلاں ہیں, چھوڑ دو, چھوڑ دیا. اب ایک شخص چھوٹی سی بدعت کر رہا ہے, چھوٹی سی بدعت, بہرحال بدعت بھی غلط لیکن شرک کے مقابلے چھوٹا ہوتا ہے, چھوٹا گناہ ہے, بدعت کر رہا ہے, ارے کیا بدعت کر رہے تم فلاں ہیں, اس کو اس کے پیچھے گھنٹوں لگا رہے, لیکن ایک شخص جس کا عقیدہ خراب ہے اس کے پیچھے کوئی محنت نہیں کر رہے ہم. تو یاد رکھیے غلطی جتنی بڑی اصلاح اتنی زیادہ ہونی چاہیے, اتنے اچھے سے ہونی چاہیے, یہ بات یاد رکھیے. تو جتنی بڑی غلطی اتنی زیادہ نیت, اتنا زیادہ اخلاص, اتنی زیادہ کوششیں ہم کو کرنی ہوں گی. ہمارا معاملہ ہوتا ہے غلطی جتنی بڑی ہم کوشش اتنی کم کرتے ہیں, ارے وہ تو شرک کر رہا جان دو اس کا معاملہ ہے, ارے یہ مت کرو یہ بدعت ہے, یہ ایسا مت کرو یہ خرافات ہے. اصل تو یہ ہے کہ عقیدی غلطی پہلے سدھاری جائے, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. تو جتنی بڑی غلطی اتنی زیادہ محنت اور کوششیں ہم کو کرنا ہوں گی اس معاملے. تیسری چیز جو غلطی بڑی سے مراد, اگر عقیدے کی غلطی ہے تو محنت زیادہ ہوں گی, معاملات کی غلطی ہے ظاہر سے عقیدے سے مقابلے میں کم محنت ہوں گی اس کے پیچھے, ٹھیک ہے. اسی طرح اخلاقیاتی غلطی, آداب کی غلطی ہے تو وہ غلطی کے مرتبے دیکھیے کیسی غلطی ہے, اس کے مطابق ہم جو ہے کوشش کریں اتنی زیادہ کہ اس کو جو ہے اس کی اصلاح کریں, ٹھیک ہے. تیسری چیز, چوتھی چیز, جن لوگوں کی اصلاح کی جا رہی ہے ان کے مرتبوں کا بھی لحاظ رکھا جائے. جن لوگوں کی اصلاح کی جا رہی ہو ان کے مرتبوں کا, پوزیشنز کا, پوسٹ کا بھی لحاظ رکھا جائے, ہے نا. ورنہ کیا ہوتا ہے, ایک بچہ کہیں تو بھی جاتا ہے چند باتیں سیکھ کر آتا ہے اور گھر میں آ کے, او ابا غلط ہے یہ, ابا بولتے بیٹے ایسے بات کرتے ابا سے, بس تم غلط ہے بول دیو تو غلط ہے. ابا ہونے سے کیا ہوتا, ایسی حالت ہے آج. اور اسی وجہ سے لوگ جو لوگ اصلاح کرتے ہیں ان کو آج برے نام سے پہچانتے ہیں, مرتبوں کو نہیں جانا. والد تھے, ادبن جا کر کہتا اے میرے والد, ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بناتا یا ابتی, اے میرے والد, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر باپ کو 6 بار قرآن میں یا ابتی, اے میرے پیارے ابا کہا, کافر باپ کو یا ابتی, اے میرے والد. تو او ابا تم غلطی پہ سیدھے ہو جاؤ نہیں تو اپن الگ. ابا بولتے ہیں یہ کیسا بچہ ہے میرا, اس کو پالا, اس کو بڑا کیا اور آج ایسی باپ سے بات کرتا ہے اتنی برے انداز. او امی سیدھے ہو جاؤ نہیں سدھر جاؤ نہیں تو میں چلا. بولتے یار اتنی محنت سے اس کو میں نے پیدا کی اور یہ ایسی بات کرتا ہے. مرتبوں کا لحاظ رکھے. باس ہے آپ کا آفس میں, اس کا مرتبہ ہے, اس کی اصلاح الگ انداز سے ہوں گی. چپراسی آفس کا اس کی اصلاح الگ انداز سے ہوں گی، گھر کا بڑا ہے اس کی اصلاح الگ انداز سے ہوں گی، شہر کا بڑا ہے اس کی اصلاح الگ سے ہوں گی، مسجد کا امام ہے اس کی اصلاح کا انداز الگ ہوں گا، مسجد کا مصلی اس کی اصلاح کا طریقہ، سب کا طریقہ الگ ہوں گا. یاد رکھیں، بڑوں سے پوچھ کر اصلاح ہوں گی، چھوٹوں کو بول کر اصلاح ہوں گی. مسجد کا امام سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ان کو یہ مت بولیے آپ غلط کر رہے ہیں، ان کو یہ کہیے شیخ آپ نے فلاں کام کیا، ایسا کیوں کیا؟ وہ کہیں گے یہ میں نے اس لیے کیا کہ فلاں فلاں، وہ وجہ دیں گے، وجہ درست رہے ٹھیک ہے، نہیں رہی تو شیخ ایسا تو کہیں نہیں ہے، آپ نے کیسا کہہ دیا یہ؟ تو بولیں گے ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، دیکھیے کتنا اچھا تھا، آپ کے بغیر بولے وہ اصلاح کرتا ہے آپ، لیکن آپ جا کر امام صاحب غلط ہے تم. تو بولیں گے جناب جائیے، 30 سال سے امامت کر رہا ہوں، جائیے، آپ کے باپ کی عمر کا ہوں اور آپ نے پیدا ہوئے اس سے زیادہ میں نے، جائیے یہاں سے نکلیے. سنیں گے آپ کی بات نہیں، کیوں تو آپ نے طریقہ غلط اختیار کیا. اگر ادبن جاتے گزارش کرتے امام صاحب آپ سے یہ غلطی ہوئی یا یہ معاملہ کیسا ہے، آپ نے ایسا کہا کیسا ہے، وہ کہتے نہیں یہ ایسا ہے، وہ بتاتے آپ کو، تو طریقہ الگ ہو. اسی طرح جو ہے بچوں کا معاملہ ہو ان کی اصلاح الگ ہوں گی، بڑوں کا معاملہ ہو ان کی اصلاح الگ ہوں گی. تو یہ مرتبوں کو جانیے لوگوں کی، ان کی پوزیشنز کو ذہن میں رکھیے، اس کے مطابق ان کی اصلاح کریں. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ انسان پوزیشن مرتبے کچھ لحاظ نہیں رکھتا ہے، بس غلط صحیح اچھا برا فتوی جاری کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ درست نہیں. ٹھیک، اسی طرح جو ہے اگر آپ کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی الگ ہوں گا، یاد رکھیے. اگر آپ کو لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں ان کا طریقہ بھی الگ ہوگا. مثال کے طور پر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے یہ شخص جو بولے گا صحیح بولے گا تو یہاں آپ کا طریقہ الگ ہوگا. کوئی یہ سمجھتا ہے یہ شخص جو بولے مت سننا، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں نہیں سننا، کان بند کر لینا ان کو دیکھ کر، تو آپ کی بات نہیں سنیں گے، تو آپ کسی کے ذریعے وہ بات پہنچائیں گے، سیدھے نہیں بولیں گے کیوں تو آپ کی بات نہیں سنیں گا، الٹا ضد میں آ کے اڑ جائیں گا. تو یہ سب چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے اصلاح سے پہلے. اسی طرح پہچان والوں کی اصلاح کا طریقہ، انجان لوگوں کی اصلاح کا طریقہ، یہ بھی تبدیل ہوں گا، یہ بھی چینج ہوگا انشاءاللہ. آگے اور مثالیں دے دے کر آپ کو تمام باتیں سمجھاؤں گا. اسی طرح جو ہے انجان آدمی کی اصلاح اور پہچان والے کی اصلاح، اس کا بھی طریقہ بہرحال الگ ہوں گا. ٹھیک ہے، پانچواں نکات، پانچواں پوائنٹ جو شخص اصلاح کرے وہ ذہن میں رکھے کہ جب وہ کسی کی اصلاح کرے انصاف کے ساتھ اصلاح کرے. آج یہ چیز کم پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں. دوسروں کے بچے ہیں تو مار ٹھوک کر چل نماز کو اور فلاں اور یہ اور وہ، ان کی اصلاح کا طریقہ. اپنا بچہ ہے وہ سنتا نہیں جانتا، چھوڑ دیا میں نے اس کو. لوگ کہیں گے ہم کو تو مار مار کے لے جاتا، اپنے بچے کے بارے میں ایسا بولتا ہے، کیا اس کی بات مانی جائیں گی؟ یا کوئی شخص کہہ رہا ہے بازاروں میں بڑی بے پردگی ہے، شہروں میں بڑی بے پردگی ہے، سڑکوں میں بڑی بے پردگی ہے، اور کوئی کہ جناب آپ کی بچی پردہ نہیں کرتی، اس کو تو چھوڑ دیا میں نے، اس کا مت بولو مجھے. تو کہیں گے پھر آپ دوسروں پہ تنقید کیسے کرتے ہیں کہ وہ بے پردگی ہے جب آپ خود اس کی کوشش نہیں کر سکتے؟ ہو سکتا ہے ان کے ماں باپ بھی ایسی پریشان ہو کے چھوڑ چکے ہوں ان کو. تو یہ بات بڑی ہے میں یاد رکھی کہ انصاف کے ساتھ اصلاح ہو. ٹھیک ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے انجان لوگوں کی اصلاح میں سختی اور جان پہچان والوں کی اصلاح جو ہے الگ انداز سے ہوتی. بڑے مالدار ہے تو ان کی اصلاح بدل جاتی ہے، چھوٹے ہیں تو جان دو ان کو، چھوٹے ہیں تو ان کو ڈانٹو، بڑے تو چھوڑ دو، یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے جان بلکہ اصلاح انصاف کے ساتھ ہو. جس نے غلطی کیا اس کو بتایا جائے کہ یہ غلطی ہوئی اور اس کے لیے فلاں فلاں فلاں تبدیلی اپنے اندر لائے، تو انصاف ہو اس کے اندر، انصاف کا تقاضا رکھے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے محتاط رہ کر اصلاح کریں، ورنہ ایک چھوٹی سی چیز کی اصلاح کے چکر میں بڑی غلطی کر بیٹھیں گے یا بڑے گناہ کی طرف اس کو ملوث کر لیں گے. محتاط ہو کر اصلاح، مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ غلطی کر رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے اگر ابھی روکوں گا تو شاید اور بڑی غلطی کرے گا، تو ابھی مت اصلاح کیجیے اس کی. مثال کے طور پر آپ کسی شخص کو دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ نے کئی بار سمجھایا بھی، وہ ناچ رہا ہے، اور اگر آج اس کو آپ بولیں گے مت ناچو تو دیکھیں کتنا ناچتا پھر آپ کے سامنے ہو، اور آ کے سامنے ناچتا کیا کرتے کرو. تو ابھی تقاضا کیا تھا، ابھی خاموشی اختیار کر لیتے آپ. جب وہ اپنے خمار سے ناچنے گانے کی نکل جاتا، اس کو پھر اکیلے میں پکڑتے رہو، بیٹا یہ کیا کر رہے تھے تم، کیا تم نے کبھی کسی کو ناچتے ہوئے دیکھا ہے سڑکوں پر؟ کتنا برا لگتا ہے، آؤ میں تم کو بتاؤں. اور کسی کو ناچتے ہوئے بتائیے تو وہ دیکھیں گا کیا واقعی میں کارٹون دکھتا ہے کہ انسان ناچتے ہوئے، تو وہ کہیں گا اب میں نہیں ناچوں گا کبھی. لیکن اگر آپ وہاں جا کے بولتے مت ناچو تو بولتے ہاں کیا کرتے کرو اور ناچتا ہوں. تو یہاں آپ کو دیکھنا ہے کہ ابھی اگر میں چھوٹی بات کروں گا تو کہیں بڑی غلطی کی طرف نہ لے جاؤں اس کو. تو چھوٹی اصلاح کے لیے بڑی غلطی مت کرائیے اس سے، بلکہ اس کو دیکھیے کہ اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی غلطی کیا ہے، اس کے اعتبار سے اس کی اصلاح کریں. ٹھیک ہے، اسی طرح جو چھٹا نکات ہے، انسانی ساتھ کو سمجھتے ہوئے اس کی غلطی کو جانیں. انسان جس فطرت پر بنا ہے، اس فطرت کو، جو اس کی سائیکولوجی ہے، جو اس کی ذہنیت ہے، اس کی ذہنیت کو ذہن میں رکھ کے اس کی اصلاح کریں. ٹھیک ہے، یہ بات بھی بڑی جو ہے اہم ہے جو ہے. اسی طرح جو ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے فرمایا کہ عورت جو ہے پھسلی سے بنی ہے، لہٰذا اگر تم بہت زیادہ اس کی اصلاح کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائیں گی. تو اس کی ساخت ہے، وہ ویسی ہی بنی ہے، تو اس کے اندر وہی نرمی اور وہی لچک کے ساتھ بات کی جائیں گی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بالکل وہ جو ہے دو ٹکڑے والی یا توڑ ٹکڑے والی بات ہو جائے، اس طرح سے اس کی اصلاح کی جائیں گی. ٹھیک، آئیے اب چند باتیں رسول اللہ کی زندگی سے مثالیں دے کر سمجھاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا گناہوں میں ملوث اور کیسے پیارے انداز سے ان کی اصلاح کی. تو یہ مثال انشاءاللہ عزیز جو ہے بہت فائدہ مند ہوگی تاکہ ہماری زندگیوں میں بھی اگر ہم ایسی باتیں ایسی غلطیاں دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ یہی نمونہ ہم بھی طریقہ یا یہی طریقہ انشاءاللہ عزیز اپنانے کی کوشش کریں گے. تو آئیے انشاءاللہ عزیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چند مثالیں دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لوگوں کی اصلاح کی. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کی اصلاح کرتے تو ان کو حکم بتا کر اصلاح کرتے, شریعت کا حکم بتاتے. یہ تو لوگ شریعت کے پابند رہنا چاہتے ہیں, ہر کوئی بھی انسان مسلمان ایسا نہیں جو کہ میں شریعت کو چھوڑ کر کام کرنا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ لوگوں کو حکم بتاتے اور ان کی اصلاح کرتے, یہ بھی ایک طریقہ ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی کی ایک روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا, جرحد رضی اللہ عنہ کا نام تھا. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میری مانڈی کھلی ہوئی تھی, مطلب انہوں نے مانڈی پر کچھ کپڑا نہیں ڈالا ہوا تھا, مانڈی دکھ رہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اور کہا کہ خبردار, مانڈی چھپانے کی چیز ہے, یہ عورت ہے. عورت کہتے ہیں عربی زبان میں چھپانے کو, یہ اورا ہے, یہ چھپانے کی چیز ہے. لہٰذا انہوں نے پھر چھپا لیا. تو رسول اللہ نے شریعت کا ایک حکم بتایا کہ مانڈی عورت ہے, چھپانے کی, عورت کہتے ہیں عربی زبان میں چھپانے کی چیز کو. تو کہا مانڈی عورت مطلب ستر کا حصہ ہے. تو وہ شخص نے فوراً, اس صحابی نے فوراً چھپا لیا. تو یہاں رسول اللہ نے دیکھی شریعت کا ایک حکم بتایا, حکم بتا کر اصلاح کی. تو یہاں ہم بھی یہ کر سکتے کسی غلطی میں دیکھے شریعت کا حکم بتائے کہ کوئی شخص سود میں ملوث, حکم بتائے کہ اللہ نے سود کو حرام کیا, تو کہیں گے ہاں بات بالکل درست, شریعت کا حکم بتائے اسے. تو رسول اللہ کا ایک طریقہ رہا. دوسرا کہ غلط فہمی کا ازالہ کرے جس کی وجہ سے وہ شخص نے وہ غلطی کری. غلط فہمی ہوتا ہے, بہت سی بار لوگ غلط فہمی کی بنیاد پر ہی غلطی کرتے ہیں, تو وہ غلط فہمی کی اصلاح کرے جس کی بنیاد پر اس شخص نے وہ غلطی کری. رسول اللہ نے طریقہ رسول اللہ کا یہ بھی تھا کہ جب لوگ غلطی کرتے تو کس وجہ سے, کیا غلط فہمی نے ان کو اس غلطی پہ مجبور کیا, وہ دیکھتے اور اس کی اصلاح کرتے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک روایت میں آتا جو بخاری کی حدیث ہے, تین صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور مائی عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا, اے مائی, اے ہماری ماں امہات المومنین, رسول اللہ کی زندگی کیسی ہے؟ خاموشی سے آئے تھے تاکہ رسول اللہ کے بارے میں جان لے, اور بیوی سے زیادہ اچھا کون جانتا ہے ایک شخص کے بارے میں. تو کہا اے امیر المومنین, جو ہے اے امہات المومنین, ہمیں بتا دے رسول اللہ کی زندگی کیا. تو کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہی تو رسول اللہ کی زندگی ہے, قرآن. تو قرآن رسول اللہ کی زندگی بتایا. تو جب وہ صحابہ نے یہ سنا تو ایک غلط فہمی کے شکار ہو, اور ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا, رسول اللہ تو نبی ہے, جب آپ کے اخلاق قرآن ہے تو میں تو کیا ہوں. تو کہا میں ہمیشہ قرآن پڑھوں گا, جو ہے روزے رکھوں گا. ایک نے کہا, تین صحابہ آئے تھے, ایک نے کہا میں ہمیشہ جو ہے کبھی نکاح ہی نہیں کروں گا, اور ایک نے کہا میں ہمیشہ قیام کروں گا, راتوں کی نمازیں پڑھوں گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے, عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تین لوگ آئے تھے ایسا سا کہا, انہوں نے کہا فوراً بلاؤ, وہ کون تین تھے؟ بلایا گیا, تینوں آئے. رسول اللہ نے کہا کیا فلاں فلاں اور فلاں باتیں تم نے کہی؟ تو کہا ہاں اللہ کے رسول, آپ اللہ کے نبی ہو کر یہ عمل کرتے تو ہماری کیا ذات اور اوقات اور بساط, ہم نے سوچا ہم آپ کچھ زیادہ کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نکاح بھی کرتا ہوں, میں نے نکاح بھی کیے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں, کبھی چھوڑتا بھی ہوں, اور رات کی نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں, اور یہ تمام میری سنت ہے, جس نے سنت سے اعراض کیا فلیس منی, وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم عموماً اتنا ہی حصہ سنتے ہیں نکاح کے اندر, النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. حالانکہ یہ ایک حدیث کے دو الگ الگ مختلف حصے ہیں. جس حدیث میں رسول اللہ نے کہا میں نے نکاح بھی کیا ہے, میں راتوں کو سوتا اور جاگتا بھی, نماز پڑھتا ہوں نہیں بھی پڑھتا ہوں, اور پھر کہا کہ یہ تمام چیزیں میری سنت ہے, فمن رغب عن سنتی, جو میری سنت سے رغبت نہ کرے فلیس منی, وہ مجھ سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی وضاحت کی, اس چیز کو بتایا. تو یہاں تینوں صحابہ سے کہا یہ چیز بتائی تو ان کی بات سمجھ میں آ گئی. چونکہ یہ تینوں صحابہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہی, ان کو لگا کہ رسول اللہ تو اللہ کے رسول ہے, تب جب وہ اتنا عمل کرتے تو ہماری کیا ذات, ہم تو زیادہ کریں. تو رسول اللہ نے اس غلط فہمی کا ازالہ جب ہی کر دیا آ کر کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں, کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں رات میں, کبھی نہیں پڑھتا ہوں, میں نے نکاح بھی کیا ہے, جو تم تینوں چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں غلط فہمی کا ازالہ کیا. اسی طرح لوگوں کو اللہ کا ڈر بتا کر ان کی غلطی کی اصلاح کریں, اللہ کا ڈر, خوف بتا کر اللہ کا. جیسے ایک واقعہ آتا ہے, مشہور واقعہ ہے, مسلم کی روایت ہے, اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی اور کہا اللہ کے رسول اسامہ بن زید نے فلاں فلاں مورکے میں جہاد کے اندر جو فلاں ایک شخص کو جو قتل کیا, جبکہ اس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اسامہ ادھر آؤ. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بلائے گئے. کہا کیا اسامہ تم نے ایسا کیا اس شخص کے کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد تم نے اس کو قتل کیا؟ تو کہا اللہ کے رسول ہاں لیکن اس نے صرف قتل کے ڈر سے کلمہ پڑھا. تو کہا میں نے پوچھا تم سے کیا تم نے اس کو کلمے کے بعد قتل کیا؟ تو کہا اللہ کے رسول ہاں لیکن میں نے صرف وہ اس نے اسلام اس لیے قبول کیا کہ صرف مجھ سے بچنا چاہتا تھا, میری تلوار کے زد میں تھا. تو رسول اللہ نے کہا کہ اگر قیامت دن اسامہ وہ جب کلمہ طیبہ اس کی آڑ آ جائیں گا تو تم کیا کرو گے؟ اللہ کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور کیا تم نے اس کا سینہ چیر کر دیکھا تھا کہ وہ ایمان والا ہے یا نہیں؟ اور یہ کہہ کر رسول اللہ نے منہ پھیر لیا. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعائے مغفرت کرے, اللہ سے دعا کریں. تو یہاں رسول اللہ نے اللہ کا ڈر دکھایا اور کہا اللہ سے ڈرو, جب کلمہ طیبہ قیامت کے دن اس بندے کی آڑ میں آ جائیں گا تو تم کیا کرو گے؟ اللہ کیا جواب دوں گے؟ تو یہاں انہوں نے ڈر دکھایا. تو ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں, لوگوں کو ڈر اور اللہ کا خوف اور تقویٰ اختیار کرنے کی بتائیے, اور اس سے بہت سی بار معاملات حل ہو جاتے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آتا ہے, بہرحال لوگوں سے محبت کا اظہار کریں, اگر غلط فہمی انجانے میں ہوئی تو لوگوں سے محبت کا اظہار کریں ان کی غلطی پر, نہ کہ خوف کا, نہ کہ جو ہے ان کو ڈرائے. آئیے ایک واقعہ رسول اللہ کی زندگی سے, بخاری کی روایت ہے, بڑا عجیب واقعہ ہے اور ایسا عجیب ایک نمونہ ملتا ہے اس میں جو کہیں کسی شریعت یا کسی کتاب یا کسی مذہب میں نہیں ملے گا آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے رسول میں ہلاک اور برباد ہو گیا, پریشان ہو کر آیا. رسول اللہ نے کہا کیا ہوا؟ یہ نہیں کہا اٹھ کے ہاں واقعی میں تو ہلاک اور برباد ہو گیا, محبت کا اظہار, کیا ہوا تجھے, کیا چیز تو کہہ رہا ہے ہلاک ہو؟ تو وہ تو پہلے سے پریشان ہو کر آ رہا ہے, سر پیٹتا آ رہا ہے کہ میں ہلاک اور برباد ہو گیا ہوں. رسول نے کہا کیا ہوا تجھے؟ کہا اللہ کے رسول روزے کی حالت میں ہم بستری کر بیٹھا اپنی بیوی سے. رسول نے کہا یہ تو غلط ہوا, دیکھیے اس کو یہ نہیں کہا بہت برا کیا, اس کو کوڑے لگاؤ, اس کو فلاں کرو. کہا بہت برا ہوا, وہ پہلے سے دیکھیے پریشان آ رہا تھا, محبت کا اظہار کر رہے ہیں, انجانے میں ہوں اس سے غلط. کہا یہ تو برا ہوا. تو کہا اللہ کے رسول اب کیا کروں؟ تو کہا یہ غلام آزاد کر. تو کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا, غریب انسان ہوں. کہا پھر 60 دن کے مسلسل روزے رکھ. کہا یہ بھی ناممکن ہے مجھ سے کہ میں 60 دن کے مسلسل روزے رکھوں. تو کہا کم از کم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کفارے کے طور پر. کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے مجھ سے کہ میں 60 مسکینوں کھانا کھلاؤں. رسول نے کہا جو کچھ صدقہ کر سکتا ہے کر دے. تو کہا میرے پاس دینے کو بھی کچھ نہیں اللہ کے رسول, کیا کروں؟ رسول نے کہا کوئی ہے جو اس کی مدد کرے؟ ایک صحابی کہا اللہ کے رسول یہ کھجور کا ایک ٹوکرا ہے. کہا جا اس کو صدقہ کرتے غریبوں میں. تو کہا اللہ کے رسول کس میں؟ تو کہا اس بستی کے مدینہ کے سب سے غریب لوگوں میں. کہا میں ہی سب سے غریب ہوں. تو کہا جا تو ہی کھا لے. غلطی بھی کی, کفارہ بھی دیا, خود ہی کو فائدہ ہوا. شریعت کسی کو مکلف نہیں کرتی, جہاں غلطی تھی انجانے میں کیا دے کیسا معاف کر دیا اسے. تو ایسی مثالیں آپ کو نہیں ملیں گی رسول اللہ کی زندگی میں جو اصلاح کی مثالیں ملتی ہیں, کہ رسول اللہ نے محبت کا اظہار کیا, انجانے میں کی تھی اس نے غلطی. یہ نہیں کہا کہ ہاں تو ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا, واقعی میں تو نے ایسا کام کیا, محبت سے کیا کیا, یہ تو غلطی ہوئی, فلاں فلاں فلاں کام کر لے, یہ نہیں تو یہ نہیں, اور باخر میں بہرحال آخر میں ان کا ہی فائدہ ہو گیا اس چیز کے اندر. بہرحال تو اس طرح سے اصلاح کرے, لوگوں کو محبت بتائے جب غلطی انجانے میں وہ لوگ کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے غلطی ہے کہنے میں جلد بازی نہ کرے, یہ بھی رسول اللہ کا طریقہ تھا. آپ کسی کی جب اصلاح کرتے تو جلد بازی نہیں کرتے کہ ہاں تو غلط ہے ہاں تو غلط ہے. آئیے ایک واقعہ رسول اللہ کی زندگی سے میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے, بخاری کی روایت ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں گزر رہا تھا اور ہشام بن حکم رضی اللہ عنہ کو میں نے قرآن پڑھتے ہوئے سنا, سورہ فرقان. جب میں نے ہشام بن حکم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو وہ سورہ فرقان میری خیرت سے الگ پڑھ رہا تھا. تو عمر بن خطاب گئے, جیسا کہ ان کی فطرت ہم سب جانتے ہیں ذرا سخت قسم کے تھے, جا کر گریوان پکڑ لیا اس کا, چل رسول اللہ کے پاس, سورہ فرقان غلط, قرآن کی غلط تلاوت. تو کہا مجھے سنانے تو دونوں کا, چل پکڑ کر گریبان کے ساتھ ہی لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو کہا عمر گریبان چھوڑو اس کا, جلد بازی نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ عمر تم بالکل سچ کہتے ہو, تم کبھی نہیں تم فلاں کرو, بلے کہا اے عمر گریبان چھوڑ دو اس کا, چھوڑ دو اس کا, کیا ہوا بتاؤ مجھے, ایک طرفہ فیصلہ نہیں دیا. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول حکم بن ہشام قرآن پڑھ رہا تھا, یا جو ہے ہشام بن حکم قرآن پڑھ رہا تھا اور سورہ جو ہے فرقان کی تلاوت وہ غلط کر رہے تھے, اس طرح کر رہے تھے. رسول نے کہا ٹھیک, اے عمر تم پڑھ کر سناؤ, تم پڑھ کر سناؤ. یہ نہیں کہا حکم تم سناؤ ہشام, تم پڑھ کر سناؤ, تم غلط کہہ رہے ہو نا, اس کو دعویٰ تمہارا ہے, تم پڑھ کر سناؤ. انہوں نے پڑھنا شروع کی, کہا سچ ٹھیک ہے. انہوں نے پھر پکڑ لے گلا, دیکھ بول رہا تھا تجھے میں رسول اللہ غلط پڑھا تھا. رسول نے کہا نہیں چھوڑو, اب ہشام تم پڑھ کر سناؤ. ہشام نے پڑھ کر سنایا, کہا یہ بھی صحیح ہے. تو کہا اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ پر قرآن 7 حروف میں نازل ہوا ہے, 7 حروف میں. تو کہا یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے. تو رسول اللہ نے دیکھی جلد بازی نہیں کی, کہا یہ نہیں کہا ہاں عمر نے لایا تو ضرور غلطی کیا ہوں گا اس نے, کہا چھوڑ دو عمر, اس کو چھوڑ دو, گریبان چھوڑو, بات کرو, تم بھی سناؤ. اس کو بھی سنانے لگا اس شخص کو اور کہا دونوں تم درست ہو. تو جلد بازی مت کیجیے کسی کے اسلام. کچھ ایک عمل دیکھ لیا, کوئی ایک عمل دیکھ لیا, بس لگے اس کے پیچھے, نہ تو بالکل غلط ہے, تو نے غلط کر دیا, تو ہلاک ہو گیا, تو برباد ہو گیا, تیرا کچھ کام نہیں, تو بس یہ کرتا ہے, تم ایسی ہے, تم خاندانی لوگ ہے, جھوٹے ہیں, تمہارے بارے مجھے معلوم ہے. پورا اس کا جو ہے کہاں کہاں تک بےچارے پہ الزام لگا دیتے ہیں ایک چیز دیکھ کر. بلکہ صبر کیجئے, ہو سکتا ہے وہ غلطی کسی وجہ سے ہو رہی ہو. اسی کے تعلق سے ایک واقعہ بہرحال آتا ہے کہ ایک صحابی تھے, نوجوان تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ خندق میں تھے اور خندق کھودی جا رہی تھی, رسول اللہ کھودی گئی تھی بلکہ دشمن سامنے تھا. تو اجازت مانگی اللہ کے رسول, گھر جا کے آ جاؤں کچھ کھانا پینا کر کے. رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے, فارغ ہو کر کھانا پینا کر کے آ جاؤ. جب گھر گئے تو بیوی کو باہر پایا, نیزہ اٹھایا اور لگا دیا گلے پہ, کہا اب تو قتل کر دی جائیں گی بنا پردے کی, تو گھر تک باہر. تو کہا رک جاؤ, پہلے دیکھو کیا چیز نے مجھے باہر لایا, سنو تو صحیح میری بات. تو کہا نہیں, تو باہر کس طرح سے آئی گھر کے بغیر پردے کے, کیسی بری بات. تو کہا تم سنو, کیا غلطی, کیا چیز تھی جس نے مجھے باہر لایا؟ کہا بتاؤ, اگر غیر شرعی چیز رہی تو تجھے قتل کر دوں گا. کہا آؤ اندر. اندر گئے تو ایک بہت بڑا اژدھا تھا جس سانپ کے ڈر سے بیچاری عورت باہر آئی تھی بنا پردے کے. اگر وہ صحابی جلد بازی کر لیتے اور مار دیتے اور بعد میں اندر جا کے دیکھتے تو وہ تو بہت بڑا نقصان. دیکھ رہے ہیں وہ جو خاتون باہر آئی بے پردگی سے, اس لیے کہ سانپ تھا اور وہ صحابی نے اس سانپ کو مارا, لیکن ہوا یوں کہ کون پہلے مرا صحابہ کہتے پتہ نہیں چلا اور اس سانپ نے ان کو ڈس لیا, ان کا بھی انتقال ہو گیا. اور یہ ایک ایسا چہیتا نوجوان تھا جو بڑا مشہور تھا لوگوں میں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول, اللہ سے دعا کر کے اس کو زندہ کیجیے, آپ اللہ کے حکم سے جیسا عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ تھا کیجیے. رسول اللہ نے کہا یہی اس کے لیے بہتر ہے. تو یہاں اس شخص نے جلد بازی نہیں کی, دیکھیے رک گیا پھر بھی سنا. تو جلد بازی میں ایسی بڑی غلطیاں ہوتی. رسول اللہ آسانی دیتے, کوئی آدمی کسی کو دیکھا کیوں کر رہا ہے یہ کام, پہلے وہ جانیے. ایک بھائی کو دیکھا کہ وہ غیر شرعی عمل کر رہا ہے, ایک بہن کو دیکھا بے پردگی کر رہی, کیوں کر رہی ہے, وجہ کیا بنی. گھر میں ہو سکتا ہے جابر اور ظالم باپ ہو, یا گھر میں فلاں مسئلہ ہو, یہ خاندان اور اس کا معاشرہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہو, وہ کیسے اپنے آپ کو بدلیں گا. اور یہ ہوتا ہے جب تک معاشرہ پورا مل کر کسی کی مدد نہ کرے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں گناہ جو ہم اور آپ مل کر اکیلے مٹا نہیں سکتے. یاد رکھیں, جس کی ایک مثال دے دوں گا ابھی چونکہ وقت ہے, کہ آج ہم دیکھتے ہیں. ایک ذاتی واقعہ سناتا ہوں آپ کو بات سمجھنے کے لیے. ایک شخص تھا جس نے ایک وعدہ کیا, وہ حیدرآباد کے رہنے والے تھے, ہمارے ساتھ تھے. ایک وعدہ کیا کہ جب میں نکاح کروں گا جہیز نہیں لوں گا. ہم نے کہا حیدرآباد میں ہو کے تو بڑی بات ہے, وہ انجینئر تھے. انجینئر بولے تو 25 لاکھ, حیدرآباد کا معاملہ ہے. تو کہا میں جہیز نہیں لوں گا. تو میں نے کہا بڑی بات ہے, بڑا عزائم ہے, اگر یہ کر پاؤ تو بڑی بات ہے تمہارے علاقوں کے, مطلب اس کے علاقے کے اعتبار سے حیدرآباد کے ماحول کے. اس نے بڑی کوشش کی, والدین کو منایا, سب کچھ ہوا, لڑکا تھا, کہا میں نہیں لوں گا. بہرحال اس کے باپ نے آخر میں آگے کہا ٹھیک ہے بیٹا, اگر تم نہ لینا چاہو تو نہ لو, لیکن تمہاری بہنوں کا نکاح تم کو کرنا ہے, وہ تم کیسے کرو گے دیکھ لو, اس لیے کہ تم لو گے تو ہم اس کو دے سکتے ہیں. یہ معاشرے کا مسئلہ ہے کہ گناہ میں جب معاشرہ ملوث ہوتا ہے تو ایک فرد اس کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا ہے. کہا کہ تمہاری بہنوں کے لیے میں نکاح کے لیے پیسہ نہیں لا سکتا ہوں, تم جو لو گے اسی سے ان کے نکاح ہوں گے, تو تم ان کا کر لو, تم جہیز نہ لو. ان کو مجبوراً جہیز لینا پڑا. آپ بات کو سمجھ رہے ہیں, اس کی سنگینی کو سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ پیسے نہ دے تو اس کی بہنوں سے نکاح کون کرے گا. تو یہ مجبوری تھی اس کی, جانی ہے. تو ایسا ہوتا ہے, معاشرہ حالات سماج مجبور کرتے ہیں. تو اس میں اسلام میں جلد بازی مت کیجیے, ارے تم تو بڑی باتیں کرتے تھے اب تو لے لیا, مت کیجیے. اس لیے کہ وہ پہلے ہی شرمندہ ہے, دبا ہوا ہے اور اس پر آپ اس کو اور ذلیل کر رہے ہیں. پوچھیے کیا ہوا میرے بھائی, تو نے وعدہ کیا تھا اس چیز کا, وہ کہیں گا میں یہ مجبور تھا. تو جانیے اس کو, جلد بازی مت کیجیے کسی کے, اس کے اندر جانیے اس کی کیا حالات ہے. بہرحال اسی طرح سکون کے ساتھ اصلاح کیجیے, سکون اختیار کیجیے لوگوں کی اصلاح کے اندر. جلد بازی گڑبڑی ہڑبڑی مت کیجیے, سکون سے اختیار کیجیے. کہ جبکہ سختی کا معاملہ جو ہے پورے معاملے کو بگاڑ سکتا ہے, سکون سے اصلاح کیجیے جبکہ آپ کا سختی کرنا معاملے کو اور بگاڑ سکتا ہے, تو وہاں سکون اختیار کیجیے. ایسا ہوتا ہے کبھی, مثال کے طور پہ گھر میں کچھ ٹینشن ہو چکی ہے, پہلے ہی نفسا نفسی کا عالم ہے, ادھر سے لڑکی کے گھر والے بھی آ گئے, ادھر سے آپ کا معاملہ تناؤ ہے, اور اس میں اگر آپ سکون اختیار نہ کرے تو کیا ہوتا ہے, جاؤ میں نے طلاق دیا تم اپنے گھر جاؤ, ہم اب دوسرا نکاح کر سکتے, فلاں اور معاملہ بگڑ جاتا. لیکن اگر سکون اختیار کے لیے معاملہ ہوا کیا, ماجرا تھا کیا, جھگڑا کیا ہوا آپ دونوں میں, امی کیا ہے بتاؤ, بیوی کیا ہے بتاؤ, بہن کیا ہے بتاؤ, معاملہ کیا تھا, کیا ہوا, چلو سر جوڑ کے بیٹھو, معاملہ کیا تھا, حل ہو جاتا ہے. لیکن چھوٹی سی جلد بازی دیکھیے معاملوں کو کہاں تک لے جاتی ہے, بڑے بڑے سازشوں اور قتلوں کے پیچھے چھوٹی چھوٹی وجوہات ہوتی ہیں. تو سکون اختیار کیجیے اصلاح کے اندر, ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سنیے آپ کی زندگی سے, مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں تھے, ایک بدو آیا, عربی آیا, گاؤں کا ایک شخص آیا, دیہاتی آیا, اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. رسول اللہ نے کہا میں یہاں ہوں, اور سیدھے مسجد نبوی میں گیا اور پیشاب کرنا شروع کر دیا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ لپکے اس کی طرف کہ بالکل اس کو آج تو چھوڑیں گے نہیں, مسجد میں پیشاب اور مسجد نبوی میں. رسول نے کہا اپنے بھائی کو تکلیف مت دو, اس کا پیشاب روک کر کرنے دو. تو پیشاب ظاہر سی بات ہے کو بیچ میں روک دے تکلیف ہوتی, کہا اپنے بھائی کو تکلیف کرنے دو. جب پیشاب کر چکا تو کہا جا کر پانی ڈالو. صحابہ نے پانی ڈالا لیکن بہت چلے ہوئے تھے. اس شخص بلا ادھر آؤ. پھر کہا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اس میں یہ کام نہیں کرتے, مسجد اللہ کا گھر ہے اس میں یہ کام نہیں کرتے. پھر اس بدو نے رسول اللہ سے بات کی اور اسلام قبول کیا. اگر یہ صحابہ لپک کر اس کو مارتے تو کیا وہ شخص اسلام قبول کرتا؟ کیسے رسول اللہ نے جل بازی نہیں کی, سکون اختیار کیا, کرنے دو تکلیف مت دو, ہونے دو, بعد میں بات کریں گے اس سے. اور جب کر کے آیا تو کہا مسجد اللہ کا گھر ہے ایسا کام نہیں کرتے. اور وہ شخص نے پھر رسول اللہ پہ اسلام قبول کیا. بتائیے اگر صحابہ جل بازی کر بیٹھتے تو کیا اسلام میں آتا؟ وہ تو کہتا اتنے جلاد لوگ ہیں مسجد میں گئے تو ہی مارتے. اور اس کے نزدیک پیشاب کرنا, دیکھیے قوموں کے نزدیک یہ اخلاقیات کی باتیں نہیں ہوتی ہیں, ان کے نزدیک پیشاب کو عام معمول ایسا تھوکتے ویسا پیشاب کرتے ہیں وہ لوگ, تو اس کے نزدیک کوئی گناہ نہیں تھی وہ چیز, اس نے کر دیا جا کر. لیکن رسول اللہ نے سمجھا کہ یہ چیز کیوں غلطی کر رہا ہے, وہ انجان ہے وہ اسلام سے. اس کو کہا کہ مسجد اللہ کا گھر ایسا نہیں کرتے, اور کہا پانی ڈال دو اس پر. ایک ڈول پانی ڈال دیا گیا. تو جلد بازی نہ کریں. اسی طرح جو ہے غلطی کے مضر اثرات بتائے, نقصان دہ چیزیں بتائے کہ غلطی سے کیا نقصان ہوتا ہے تاکہ لوگ کیا اپنی اصلاح کر لے. غلطی کے مضر اثرات, نقصان دہ پہلو, ڈینجرس بتائے کہ یہ غلطی سے کیا ہوگا, اس سے لوگ اپنی اصلاح جلدی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابو داؤد کی ایک روایت, ایک واقعہ آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی سے گزرے, ایک درے سے پہاڑ کے بیچ کے حصے سے گزرے, اور جب صحابہ رکے تو پھیلنے لگے ادھر ادھر. رسول اللہ نے کہا یہ تمہارا پھیلنا, منتشر ہونا شیطان کی طرف سے ہے, وہ چاہتا ہے تم منتشر ہو جاؤ, کہیں رکو نہ. تم ایسا کیوں نہیں کرتے میرے صحابہ, جب بھی کہیں رکتے ہو ایک جگہ رکا کرو. صحابہ نے جب یہ بات سنی تو اس کے بعد کبھی منتشر نہ ہوئے, حتیٰ کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک چادر ان پہ تان دی جاتی تو پورے اس میں سما جاتے, اتنے رسول اللہ کے نزدیک چپک کر بیٹھتے, کوئی دور نہیں جاتا. پھر کیونکہ رسول اللہ نے کہہ دیا تمہارا دور ہونا, منتشر ہونا شیطان کی طرف سے. اور صحیح بات ہے, دشمن سے آپ لڑنے جا رہے ہیں اور ایسے منتشر ہوں گے تو کیسے بات چلیں گی؟ تو آپ کو تو ایک جا رہنا ہے, نقصان ہو سکتا ہے. قافلہ ہے مثال کے طور پر, سفر کر رہا ہے, بزنس کا اس کے پاس سامان ہے, جو کہ پرانے زمانے کی بات ہے, میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اتنا حفاظت کے ساتھ اور انتظامیہ ہے اور یہ ہے اور سیکورٹی, ایسا نہیں تھا جب. تو اگر الگ الگ لوگ ہو جائے تو دشمن کے لیے آسان مال لوٹنا آپ کا. تو کہا میرے صحابہ کتنا اچھا ہوتا تم ساتھ ہوتے. اور صحابہ کہتے پھر ہم ایسے ساتھ رہنے لگے سر جوڑ کر کہ ایک چادر تان دی جاتی, ہم سب آ جاتے اس کے اندر, اتنے نزدیک نزدیک بیٹھے. تو یہاں رسول اللہ نے نقصان بتایا, کیا نقصان ہوگا الگ ہونے کا, شیطان تمہیں الگ کر رہا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بخاری کی روایت ہے, نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے راوی, انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو دیکھا ہماری اور کہا اپنی صفوں کو سیدھی رکھو, اگر صفے میں جگہ ہوں گی یا آگے پیچھے ہوں گی تو اس میں شیطان داخل ہوں گا, اور کیا تم چاہتے ہو امت میں اختلاف پھیلے, صفوں کو درست کرو, اگر تم صفوں کو درست نہیں کرو گے تو امت میں اختلاف پھیلے گا, تو کیا تم ہی چاہتے ہو؟ تو یہاں رسول اللہ نے نقصان بتایا, صفوں کو دور رکھنا, صفے برابر نہیں بنانا, انتشار لائیں گا امت میں. بلکہ ایک بار ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے, جو ڈیل ڈول میں بڑے وہ تھے اور ان کا سینہ باہر تھا اور چلتے بھی تھے, دشمن بہت اکڑ کر چلتے تھے, مطلب ان کا اسی طرح ان کی فزیکل, مطلب جس کو کہیں گے ان کا اسی طرح سے ان کی بناوٹ تھی جسمانی. رسول اللہ نے ایک بار دیکھا صفوں میں ان کا سینہ باہر تھا, تو کہا کیا تم چاہتے ہو امت میں اختلاف ہو؟ تو کہا نہیں. تو کہا سینہ اندر لے لو, وہ اندر لے کر کھڑے ہو گئے. اتنی صفے سیدھی کہ سینہ بھی, قدم بھی, کاندھے بھی, پوری سب بندی بھی, اور کوئی جگہ نہیں. یہ نہیں کریں گے تو امت میں اختلاف ہوگا. تو یہاں مضر اثرات, ڈر بتایا, نقصان بتایا, اور نقصان کیا تھا کہ امت میں اختلاف, شر ہو سکتا ہے, امت دور ہو سکتی ہے ایک دوسرے سے. تو مضر اثرات, نقصان بتائیے کیا ہوگا اس غلطی سے, اس سے بھی انشاءاللہ اصلاح میں آسانی ہوتی. اسی طرح جو ہے عملاً وہ کام کر کے بتائیے جس میں وہ شخص غلطی کر رہا ہے, پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن. عملاً وہ کام کر کے بتائیے جس میں وہ آدمی غلطی کر رہا ہے تاکہ وہ غلطی نہ کرے. کبھی ہوتا ہے بولتے ہاتھ دھو اور وہ جاتا ہے انگلیاں گرے کر کے آ جاتا, میں نے کہا نا ہاتھ دھو, پھر وہ جاتا دو چار انگلیاں زیادہ گیلی کر کے آتا, میں نے کہا نا ہاتھ دھو, پھر وہ جاتا اتنا ہاتھ دھو کے آتا, کیونکہ اس کے نزدیک ہاتھ دھونا بولتے انگلیاں گیلی کرنا ہے. پھر آپ کہیں ہاتھ دھو, صابن لگاؤ, ملو, تو بولیں گے اچھا ایسا کیا, میں اس کو ہاتھ دھوتے یوں سمجھ رہا تھا. پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن, عمل کر کے بتائیے. ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ غلطیاں کرتے عمل کرتے. اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کوئی جب کسی سے بات کرتا ہے تو اس کے سامنے تھوکتا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں. تو کہا کیا بات ہے, تم میں سے کچھ لوگ مسجد میں تھوکتے ہو جبکہ تم نماز پڑھتے ہو, تو تم اللہ سے کلام کرتے ہو, کیا تم اپنی عام باتوں میں تھوکتے ہو, کسی سے بات کرتے ہو؟ تو کہا نہیں. تو کہا مسجد میں بھی قبلے کی جانب مت دھوکا کرو نماز کی حالت میں. صحابہ ہوتے بلغم آتا تھوک آتا تو کبھی تھوک دیتے. تو کہا مت کیا کرو نماز کی حالت میں, مت تھوکا کرو, ٹھیک ہے. اور اگر کسی کو بلغم یا تھوک آ جائے اور مجبوری ہو تھوکنا تو اپنے الٹے جانب الٹے ہاتھ پر تھوکے. مزید نبی اس زمانے میں یاد رکھے چٹائیاں وہ نہیں ہوتی مٹی کی تھی, ٹھیک ہے, تو الٹے ہاتھ پر تھوکے یا پیر میں تھوکے, ٹھیک ہے, نیچے تھوکے, یا پھر رسول اللہ کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے آپ نے اپنا کرتا اٹھایا اور اس پہ تھوک کے کہا یا ایسا کر لے لیکن سامنے نہ تھوکے. الٹرنیٹ پریکٹیکل بتایا آپ نے نمونہ, ایسا ایسا کر لو یہ مت کرو. ہم میں کیا ہوتا, ہم جب لوگوں کی اصلاح کرتے یہ مت کرو بول رہا نا میں تم کو, بولتا کیا کرنا پھر, بس یہ مت کرو بول دیا نا بس ہو گیا, کرنا کیا پھر, وہ نہیں بس یہ مت کرو بول رہا نا میں تم کو غلط, پھر ہم کرنا کیا, بس میں بول رہا نا یہ مت کرو. الٹرنیٹ سولوشن دیجیے ان کو, یہ مت کرو یہ کرو, یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, کر کے بتائیے کر کے بتائیے, دیکھو یہ ایسا ایسا کرنا ہے اور ایسا. تو عملاً جو ہے آپ جو ہے وہ کیجیے. اسی طرح رسول اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک بار جو ہے جبیر ابن نفیر رضی اللہ عنہ جو ہے وضو کر رہے تھے اور آپ نے کلی سے وضو شروع کیا. رسول اللہ نے کہا نہیں, وضو کا یہ طریقہ نہیں ہے, ایسا وضو تو کافر کرتے ہیں کفار کرتے ہیں, وضو ایسا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس بیٹھے پانی لے کر ہاتھ دھویا اچھے سے اور اس کے بعد پھر کلی کرا, کہا یہ مومن کا طریقہ ہے. پھر آپ نے چہرہ دھو ناک میں پانی لیا, پھر چہرے کو تین بار دھویا, پھر کونیوں تک تین بار دھویا, سر کا مسح کیا, کانوں کا خلال کیا اور ٹخنوں تک دونوں پیر دھو رکھا, یہ ہے وضو. کر کے بتائیے عملاً ہم کیا کرتے ہیں, وضو غلط ہے تمہارا, کیا غلط ہے, بس غلط ہے بول دیا نا سدھار لو. ادھر آئیے میں بتاتا ہوں وضو کیسے کیا جاتا ہے, دیکھو بتائیے اس کو وضو کر کے. رسول اللہ نے اس صحابی کو وضو کر کے بتایا, اس کی غلطی کے بدلے الٹرنیٹ دیا اس کو. تو عملاً وہ چیز کر کے بتائیے جس چیز میں آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ غلطی کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے غلطی کا اسلامی بدل دیجئے. ایک تو ہے عملاً کر کے بتائیے, ایک ہے اسلام میں اس کا بدل کیا ہے. کوئی آدمی غلطی کر رہا ہے تو شریعت نے اس کا الٹرنیٹ کیا دیا وہ بھی بتائیے کہ نہیں اس کا بدلے یہ کرو, ایسے کے بدلے ایسا کرو. تو رسول اللہ اس طرح بھی کرتے. اور ایک روایت ہے کہ رسول اللہ جو تھوکنے کا جو میں نے واقعہ رکھا وہ اس میں ہے کہ رسول اللہ نے کیا کیا, تھوکنے سے منع کیا اور الٹرنیٹ سولوشن کیا دیا, اس کا بدل کیا دیا, بیچ میں تھوکے یا الٹے ہاتھ کی طرف تھوکے یا جو ہے وہ کپڑے پر تھوک کر مل لے, اسلامی بدل دیا. شریعت نے اس چیز کی اجازت دی, کسی کو بلغم آتا ہے بھرلا آج جدید دور میں تو دستیاں ہوتی ہیں ٹیشو ہوتے آپ استعمال کر سکتے, اس زمانے میں صحابہ کے پاس ایک کپڑا ہوتا دوسرا نہیں ہوتا پہننے کے لیے, کہاں سے وہ دستیاں لاتے ہیں. تو ان کے لیے طریقہ تھا تھوک دو یا مل دو پھر کپڑے پہ, ٹھیک ہے. تو اسلامی بدل دے. اسی طرح جو ہے لوگوں کو وہ باتیں سکھانا جس سے وہ غلطیاں نہ کرے, ایسی باتیں سکھائیے لوگوں کو آپ جس سے وہ غلطیاں کرے ہی نہ, پہلے سے آگاہ کر دینا اور ایسی باتیں سکھانا جس سے لوگ غلطیاں نہ کرے, یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی. اور مسند احمد کا یہ واقعہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نہا رہا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نہا رہا تہا بلکہ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نہا رہا تھا اور ایک شخص آئے اور مجھے دیکھا اور کہا کہ کتنی خوبصورت تمہاری جلد ہے, اتنی تو خوبصورت لڑکیوں کی بھی نہیں ہوتی, بڑے خوبصورت تھے. ہوا یوں کہ جب وہ شخص بول کر چلے گئے وہ غش کھا کر گر گئے, بے ہوش ہو گئے اور ان کو مرگی کا دورہ طاری ہو گیا. رسول اللہ سے بتایا گیا اللہ کے رسول اچھا خاصا شخص تھا, کسی نے ایسے الفاظ کر بیمار ہو, رسول اللہ اور کہا کیا تم اپنے بھائیوں کو قتل کرنا چاہتے ہو, نظر لگا دی تھی نا انہوں نے, قتل کرنا چاہتے ہو, جب تم اپنے بھائی کی کوئی اچھائی دیکھو جو تمہیں پسند آئے اس کی تعریف کیا کرو, یہ نظر لگا دی تم نے ایسا کر کے, اس کی تعریف کیا کرو ایسا نہ کیا کرو. تو غلطیوں کا بدل دیا رسول اللہ نے جو ہے ان کو سکھایا کہ کس طرح سے اگلی غلطی نہ کرے, کہ لوگوں کو اگر تمہیں کوئی عمل لوگوں کا اچھا لگے تو کیا کرو, اس کو دعائیں دو, اس کو دعائیں دو اور اللہ کی تعریف کرو اس پہ, سبحان اللہ ماشاء اللہ کہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا. تو یہاں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حل دیا کہ کیسے وہ غلطی پہلے سے نہ کرے. اسی طرح جو ہے غلطیوں کی اصلاح بغیر نام لیے کہ کرنا, یہ بھی رسول اللہ کا ایک طریقہ رہا, جبکہ نام لینے سے ہو سکتا ہے وہ زیادہ اڑ جائے اس چیز پر, بغیر نام لیے کہ اصلاح کرنا. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق سے ایک روایت بخاری میں آتا ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے ایک بار کہا اور یوں فرمایا لوگوں کیا بات ہے تم نماز میں آسمان کی طرف دیکھتے ہو, عام بات کہ یہ نہیں کہا کہ تم کیوں دیکھتے ہو، کہا لوگوں کیا بات ہے، تم نماز میں آسمان کی طرف دیکھتے ہو، ایسا نہ کرو کہیں اللہ تمہاری نظر نہ چھین لے. تو یہاں رسول اللہ نے کیا کیا، عام خطاب کیا، لوگوں کیا بات ہے، معاشرے میں ایسا دیکھا جا رہا ہے، لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں. یہاں کسی کو ایک نقطہ چیز نہیں کہ تم کیوں ایسا کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہا ہے، کیا بات ہے، لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں، ایک عام بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اس طرح بھی کر سکتے بغیر نام لیے کے، لیکن یاد رکھے اس میں طنز نہ ہو. کچھ لوگ بغیر نام لیے کے کرتے ہیں لیکن ایسے طنز کرتے ہیں کہ سامنے والا سمجھ جاتا یہی ہے وہ. تو ایسا نہ ہو کہ آپ نام تو نہیں لے رہے لیکن ایسا بول رہے ہیں، مثال کے طور پر آ گئے اب تو یہی کریں گے، اب تو ایسا ہی ہوں گا، اب تو فلاں ہی ہے، تم تو یہی بولیں گے، تمہارا تو ایسا ہی معاملہ ہے. اب سب سمجھ جا رہے کہ نئے آدمی آ کے یہ بات کر رہا ہے، مطلب یہی تھا وہ جس کے بارے میں بات ہو رہی. ایسا مت کیجیے، عام کیجیے، کیا ہوا ہے، لوگ غلطی کر رہے ہیں، کیا بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں لوگ فلاں کر رہے ہیں، کیا بات ہے، ایسا ایسا عمل لوگ کر رہے ہیں. اس طرح سے عام بات رکھی، عام بات رکھی، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے غلطی کرنے والے کے خلاف جو ہے شیطان کی مدد نہ کرے، یہ بات بڑی اہم ہے یاد رکھیے. جب لوگوں کی اصلاح کرے تو غلطی کرنے والے کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرے. یہ کیا بات ہے آپ کہیں، یہ کون سا ماجرا ہے کہ غلطی کرنے والے کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرے، اس کا کیا معنی ہے؟ آئیے ایک حدیث رسول اللہ کی سناتا ہوں. بخاری کی روایت، عمر ابن خطاب فرماتے عبداللہ نامی ایک شخص تھا ہم میں، اور جس کو ہم مزاحیتاً مذاق اڑانے کے اعتبار سے اس کو ہیمار کہتے تھے. ہیمار کہتے گدھے کو عربی میں، کہ اس کو ہم ہیمار کہتے تھے. اس کا نام عبداللہ تھا اور وہ شراب پی لیا کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو مارو، اور خوب جوتے چپلوں سے اس کو مارا گیا. اس کے بعد پھر وہ آیا، اور کئی بار ہوا کہ شراب پیتا اور رسول اللہ کے پاس آتا، سزا برابر لیتا، کہتا اللہ کی شراب پی لی. رسول اللہ کہتے مارو اس کو، سب مل کے صحابہ خوب جوتے چپلے مارتے. ایک بار یوں ہوا کہ عمر ابن خطاب کہتے ہم نے اس کو دیکھا اور کہا کیسا ذلیل آدمی ہے تو، تجھ پر لانا تو، تو ہلاک ہو، تو برباد ہو. دیکھو شرم نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار شراب پی کر آتا ہے اور سزا لیتا ہے. رسول نے کہا عمر یہ مت کہو اس کے بارے میں، یہ مت کہو اس کے بارے میں، چونکہ جو میں اس کے بارے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور شیطان کے مقابلے میں اپنے بھائی کی مدد، اپنے شیطان کے جو ہے برخلاف اپنے بھائی کی جو ہے مدد مت کرو، یا شیطان کی مدد مت کرو اپنے بھائی کے خلاف. مطلب وہ شخص شراب پیتا ہے، یہ بات درست ہے، لیکن سزا بھی تو لینے آ رہا ہے. اگر تم لعنت اور ملامت کرو گے کل بھاگ جائیں گا اور شراب پی کے وہیں رہیں گا، کم از کم اللہ رسول کی محبت میں آ کے سزا تو لیتا ہے. اگر تم ایسا کہو گے لعنت ملامت کرو گے کل سزا بھی نہیں لیں گا اور زیادہ گمراہ ہو جائیں گا. تو کہا جو بات میں جانتا ہوں اس کے بارے میں وہی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو، اس کو ایسا مت کہو، سزا دو اس کو جو ہے، لیکن اس کو برا بلا مت بولو ورنہ کل کو غلطی کر کے چھپ جائیں گا. تو یہاں رسول اللہ نے کیا فرمایا، شیطان کی مدد مت کرو. لیکن ہمارا آج معاملہ کیا ہے، ہمارے بھائیوں کے خلاف شیطان کی ہم فل مدد کرتے ہیں، اتنی کہ کبھی کبھار انسان ہٹ دھرمی میں کام کرتا ہے اور آپ کے سامنے ہو کر غلط کام کرتا ہے، غیر شرعی عمل. آپ کہہ رہے یہ حرام ہے، لیکن اس انداز سے اس کو سمجھایا کہ کل وہ حرام کرتا، آپ بولتے حرام، بولتے جاؤ ہم کو کرنا ہے، اور ہٹ دھرم، اور ہٹ دھرم ہوتا. تو اچھے سے اخلاص کے ساتھ اس کی اصلاح کیجیے اور اس کو بتائیے، اور شیطان کی مدد مت کیجیے اس کے خلاف، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے غلطی سے باز آنے کی تاکید کرنا، لوگوں کو غلطی سے باز آنے کی تاکید کیجیے، سمجھائیے دیکھو یہ غلطی مت کرو، باز آ جاؤ اس غلطی سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی واقعات میں یہ بات کی. بہرحال ایک واقعہ مسند احمد کا ہے کہ عمر ابن خطاب نے کہا کہ میرے والد کی قسم، میرے والد کی قسم. تو رسول اللہ نے کہا نہ عمر، جس نے اللہ کے علاوہ کسی قسم کا اس نے شرک کیا. من خلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کا اس نے شرک کیا. تو غلطی سے باز آنے کا حکم دیا، عمر نہ رک جاؤ، جس نے اللہ کے علاوہ کسی قسم کا اس نے شرک کیا. تو اس حدیث میں انہوں نے روک دیا، باز آنے کا حکم دیا اس غلطی سے، کہ انہوں نے عقیدے میں غلطی کی، شرک کیا. من خلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی قسم کا اس نے شرک کیا. عمر ابن خطاب نے اپنے باپ کی قسم کھائی تھی، کہ خطاب کی قسم، تو کہا عمر نہ یہ قسم نہ کھانا، اس لیے کہ جس نے اللہ کے علاوہ. تو یہاں غلطی سے باز آنے کا حکم دیا، رک جانے کا حکم دیا، اور ایسے کئی واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں. اسی طرح جو ہے غلطی کرنے والا اپنی غلطی کیسے سدھارے، وہ بات اس کو بتانا، کہ غلطی کرنے والا اگر غلطی کر رہا ہے تو وہ اپنی غلطی کو کیسے سدھارے، وہ بات اس کو سکھلانا، تاکہ وہ بات کو وہ سیکھے اور سمجھے، ٹھیک ہے، کہ غلطی کیسے سدھاری جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری کی حدیث سے واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا اور نماز پڑھی، نماز پڑھ کر آ کے رسول اللہ کو سلام کیا، رسول اللہ نے کہا وعلیکم السلام، اور کہا تیری نماز نہیں ہوئی. وہ پھر گیا اور نماز پڑھی، پھر آیا، پھر سلام کیا، رسول اللہ نے کہا وعلیکم السلام، تیری نماز نہیں ہوئی. وہ پھر گیا، پھر نماز پڑھی، پھر آیا، رسول اللہ نے کہا تیری نماز نہیں ہوئی. اس نے کہا اللہ کے رسول اس سے اچھی نماز مجھے نہیں آتی. تو کہا اب سن، جب نماز کا ارادہ کر تو سیدھے سے کھڑا ہو، تکبیر اولا کہے، ہاتھوں کو باندھ اور سورہ فاتحہ پڑھ، اور قرآن کا جو آسان ہو تجھے لگے وہ حصہ پڑھ، پھر رکو کر، اتنی دیر تک رکو کر کہ ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے، پھر اس کے بعد اٹھ سمی اللہ لمن حمیدہ کہے اور اتنی دیر کھڑا رہے کہ ریڑھ سکون میں آ جائے، پھر سجدے میں جا، اتنی دیر سجدہ کر ریڑھ سکون میں آ جائے، سجدے سے اٹھ کے بیچ میں بیٹھ جلسے میں، اتنی دیر بیٹھ کہ ریڑھ سکون میں آ جائے، پھر دوسرا سجدہ کر، اتنی دیر کر کہ ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے، پھر کھڑا ہو، باقی تمام نماز مکمل کر، یہ درست ہوا۔ پھر رسول اللہ نے کیا کیا؟ ان کو سلوشن دیا، الٹرنیٹ دیا، بات بتائی، جو غلطی وہ بار بار کر رہے تھے اس کو سدھارا کہ ایسا کرو، یہ درست ہے، وہ کام تم غلط کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح غلطی کو چھوڑ کر اس کو دوسری باتوں کی طرح، جو ہے غلطی کو چھوڑ کر اس کی دوسری باتوں کو لینا، یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیں، یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی غلطی ہوتی ہے لوگوں سے کہ ایک انسان سے غلطی ہوئی، ہم اس کے مکمل کام کو چھوڑ دیتے، کہتے غلطی کیا، بس سب کام چھوڑ دو، جبکہ رسول اللہ جب کسی سے غلطی ہوتی اتنی غلطی کو چھوڑ کر باقی اچھا کام لے لیتے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا حال ہے آپ دیکھیے، ایک عالم ہے جس نے کوئی غلط بات کہہ دی، بولا کیسا اس نے، ہوتی کیسے غلطی، کیا کیسے وہ، اور اس کے اس غلطی کی وجہ سے پورے کام پر پانی پھیر دیتے، ارے انہوں نے یہ بولے تھے، رسول اللہ کا یہ معمول نہیں تھا، آپ لوگوں کی غلط چیزوں کو چھوڑ کر ان کی صحیح چیز لے لیا کرتے۔ آئیے واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی زندگی کی سناتا ہوں۔ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند بچیاں تھیں جو دف بجا رہی تھی، دف دف معلوم ہے ایک چیز ہوتی جو ایک ہاتھ سے بجائے، وہ دف بجا رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا وہ دف بجا رہی تھی، اور دف بجاتے بجاتے جب رسول اللہ آئے تو انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے، وہ جو ایک ترانہ گا رہی تھی، کہا ہم میں ایک ایسا نبی ہے جو غائب کی باتیں جانتا ہے۔ رسول نے کہا نہ، تم جو گا رہی تھی گاتی رہو، یہ جملہ چھوڑ دو کہ تم میں ایک ایسا نبی ہے جو غائب کی باتیں جانتا ہے، بخاری کی روایت، یہ جملہ چھوڑ کر جو گا رہی تھی صحیح گاتی رہو، اور وہ چھوٹی بچیاں دب بجا کر گاتی رہی۔ کیا پتا چلا اس سے کہ رسول اللہ نے صرف اتنی بات نکالی، یہ نہیں کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کیا کرو، ایک پھاٹ مار مار دیا اس کو، اکال چل بھاگ یہاں سے، کیا غلطی کر دی، کہا وہ جو تم کہا گا رہی تھی وہ حصہ چھوڑ دو جو تم نے کہا، بخیہ تم جو گا رہی تھی گاتی رہو، گانے سے مراد یہ گندے گانے نہیں تھے، یاد رکھیے یہ ترانے تھے جو رسول اللہ کے دور میں گاتے، اور بہرحال اس میں کوئی غلطی نہیں، کچھ بچیاں چھوٹی بچیاں گھروں میں ترانے گا لے دب بجا، کوئی حرج نہیں اس کے، وہ عید کے دن گا رہی تھی انصار کی بچیاں۔ رسول اللہ نے اس غلطی کو چھوڑ دیا اور پورے باقی معاملے کو لیا۔ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی شخص نے ایک غلطی کر دیا، مکمل ترک کر کے پورا الزام اس پہ، بڑے دین کی باتیں کرتے نہیں غلطی کی، بڑے دین کی باتیں کر، ارے دیندار ہے تو کیا غلطی نہیں کریں گا، کم از کم ایک پہلو تو ہے کہ دیندار بھی ہے، آپ نہ دین پہ رہتے اور غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، ڈبل گناہ لے رہے ہیں، کم از کم وہ کوشش تو کرتا ہے دین پہ چلنے کی، تو ایسا نہ کرے۔ تو جو لوگ غلطی کرے غلط حصے کو چھوڑ کر ان کی صحیح باتوں کو لے لے، پوری بات کو انکار نہ کرے یا ترک نہ کرے، ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ کا معمول رہا۔ اسی طرح جو ہے لوگوں کو حق دلانا اور ان کے رتبوں کو جاننا اور اس کے مطابق حق دلانا، لوگوں کو حق دلانا اور ان کے مرتبوں کو پہچاننا کہ مرتبے کیا لوگوں کے، لوگوں کی پوزیشنز ہوتے ہیں اس کو پہچاننا۔ آئیے ایک واقعہ رسول اللہ کی زندگی سناتا ہوں کہ مسلم کی روایت ہے، عوف بن مالک الاشجعی فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو خالد بن ولید کے ساتھ ہم لوگ جو ہے ایک معرکے میں گئے، وہ ہمارے ساتھ شامل تھا، اس میں اس نے کیا کیا کہ ایک ایک جگہ اس کو مال غنیمت ملا، اس نے کہا ہے خالد میں یہ رکھ لیتا ہوں، خالد بن ولید نے کہا یہ بہت زیادہ ہے یہ مت رکھو، اس نے کہا میں رسول اللہ کو رپورٹ کروں گا، تمہاری بات بتاؤں گا۔ جب مدینہ گیا رسول اللہ کے پاس پہنچا اور رسول اللہ سے کہا کہ خالد نے جو ہے فلاں فلاں مال غنیمت مجھ سے لیا، مجھے واپس دلا جائے، رسول نے کہا ہے خالد کیوں کیا ایسا، دے دو اسے مال غنیمت۔ خالد بن ولید نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے دیتا ہوں، میں نے اس لیے نہیں دیا تھا، میں نے سوچا بہت زیادہ ہے دوسروں میں بانٹنا چاہیے، تو کہا نہیں دے دو اس کو۔ جب وہاں سے نکلا، خالد بن ولید بازو کھڑے تھے رسول اللہ کے ادھر سے، جب وہ نکلا تو خالد کا شرٹ کھینچا اور کہا دیکھا کہا تھا نا اللہ کے رسول سے بول کے لے لوں گا، جبکہ یہ ایک فوجی تھے اور وہ سپہ سالار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وہ عمل دیکھا اس نے کہا خالد مت دینا، مت دینا اس کو پیسہ، اور کہا تم میرے کمانڈروں کو تکلیف کیوں دیتے ہو، مطلب اس کے رتبے کو تم کیوں گرا رہے ہو، اس لیے کہ اندازہ لگائیے اگر وہ خالد بن ولید کو چیلنج کر کے آیا تھا وہ شخص کہ لے کے رہوں گا، اب رسول اللہ نے چونکہ اس کے حق میں فیصلہ کیا تو وہ اب ذلیل کر رہا ہے اپنے کمانڈر، اپنے عہدے دار بڑے آدمی کو، تو رسول اللہ نے کہا خالد اب مت دینا اس کو، مت دینا وہ چیز، اور تم میرے سپہ سالاروں کو اکیلا کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہو، کیوں تکلیف پہنچاتے ہو، اور مت دینا اس کو جاؤ۔ تو یہاں رسول اللہ نے اس کے رتبے کو، خالد بن ولید کے رتبے کو باقی رکھا اور اس شخص کی اصلاح کری کہ ایسے بڑے لوگوں کو اس طرح سے تکلیف نہیں دینی چاہیے، رتبوں کا لحاظ رکھے۔ اسی طرح ذہنی کیفیت کا بھی لحاظ رکھے، جس کی اصلاح کی جا رہی ہے اس کی ذہنی کیفیت کا لحاظ رکھے، ورنہ کیا ہوتا ہے عموماً، مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، بچوں کی اصلاح بڑی اہم چیز ہے، یہی تو بچے بڑے ہو کر پھر اس شہری بنتے، عموماً یہ ہوتا ہے مساجد میں بچے آتے ہیں، اتنا برا برا مار مارا جاتا ہے کہ پورے ہاتھ وہیں صاف کیے جاتے ہیں ان پر، اپنے بچے کو مارتا ہے اس طرح جس طرح سے بچوں کو مسجد میں مارتے ہیں لوگ، دیکھا گیا مار رہے ہیں، گردنوں پہ مار رہے ہیں، پیروں پہ مار رہے ہیں. اچھا بچپن میں مار کے مسجدوں سے ہکال کر بڑے ہو کے پھر کھچ کھچ کے مسجدوں میں لاتے ہیں ان کو، چلو بول کر کہاں سے آئیں گا؟ بچپن سے وہ محبت کا اظہار ہو ان سے کہ وہ مسجد سے ان کا ربط ہو، ان کا لگاؤ ہو اس سے، مسجد سے. مسجد میں بچہ آیا دیوار کو ہاتھ لگ رہا ہے، اے ہٹ، وہ نہیں کہ مسجد میں آیا کچھ لگا، اے وہ مت کر. تو وہ اس کو لگتا ہے مسجد بولے تو وہ ڈونٹ ٹچ می، چھونا نہیں اس کو، ایسی کوئی چیز ہے، ہاتھ مت لگاؤ ادھر، ہاتھ مت لگاؤ ادھر، اور نفرت ہو جاتی ہے کہ ہم نہیں جاتے، بہت مارتے ہیں وہاں. یہ ہوتا ہے. تو بچہ ہے، اس کی ذہنیت کے اعتبار سے غلطیوں کی اصلاح کیسی ہو؟ آئیے رسول اللہ کو نمونہ بنائیں اس معاملے، اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہا تھا، میں چھوٹا تھا اور میں کیا کر رہا تھا، رسول اللہ کے بازو تھا، الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا اور وہ تھالی کے آگے گر گر کر، مطلب وہ دوسرے آدمی کے سامنے تھا، ایک تھالی میں کھا رہے تھے صحابہ، ادھر سے لے لے کر کھا رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پیارے بیٹے، جب کھانا کھانا ہو تو بسم اللہ کہو اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، ٹھیک، اور جو سامنے ہے وہ کھاؤ. تو کہتے تمام زندگی میرا معمول یہی رکھا کہ میں نے جب بھی کھانا کھایا پھر اس کے بعد تو بسم اللہ کہی، سیدھے ہاتھ سے کھایا، جو سامنے تھا پہلے وہ صاف کیا. ایسی تعلیم ہے، زبردست، بہترین، پیارا نمونہ اصلاح کا. اب ہم ہوتے اور بچہ آپ کا آ جاتا ہے، میرا ہی آ جاتا یا آپ کا بچہ سامنے ہوتا اور ایسا کرتا، ایک پھاڑ بول کے مارتے، اتنی دور جا کے گر جاتا، آئندہ ایسا نہیں کرتے ہوئے دکھنا، وہ گردن سہلاتا چلے جاتا. اور جب بھی باپ کو کھاتے ہوئے دیکھتا کھانا تو سمجھتا ہے شیر یا بلی کھانا کھا رہی، نزدیک نہیں جانا، نزدیک گئے تو پڑتی ہے، دور رہتا ہوں. پھر پوچھتا بھی امی سے، ابا نے کھا لیے؟ ہاؤ اب میں کھاؤں گا. لیکن وہ تو مارتے اس سے بیٹھے، آپ کو معلوم نا بلی کی کیفیت ہوتی ہے، مالک کو بھی کھانے کے وقت پوچھتی نہیں، پنجہ مارتی. تو ویسا وہ باپ کو دیکھتا، نہیں نہیں نہیں کھاتے وقت نہیں چھیڑنا اس کو، یہ خطرناک. رسول اللہ دہی کیسی اصلاح کر رہے ہیں، بیٹا کھانا ہو تو بسم اللہ پڑھو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، جو سامنے ہو کھاؤ. ایسا اگر نمونہ اختیار کرے تو کون سا بچہ اپنی اصلاح نہیں کرے گا؟ وہ نمونہ ہو ہمارا، وہ طریقہ ہو. تو بچوں کی اصلاح، بڑوں کی اصلاح، جان پہچان والوں کی اصلاح، انجان لوگوں کی اصلاح. انجان لوگوں کی اصلاح، وہ بدو کا واقعہ رسول اللہ نے اس کو معاف کیا اتنے بڑے گناہ پر. تو یہ سب چیزیں ذہن میں رکھنی ہوں گی ہم لوگوں، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ غلطی جس میں دو لوگ ملوث ہو، دونوں کو برابری کے ساتھ انصاف کر کے اس کا حل دینا، یا دونوں پر اگر انہوں نے غلطی کی تو دونوں پر اس کا الزام آیا، دونوں پر اس کی سزا برابر ہو، اس کا جو ہے رجحان رکھنا یا اس کا دھیان رکھنا، یہ بھی بہت زیادہ جو ہے ضروری ہے. ورنہ عموماً یوں ہوتا ہے کہ لوگ کوئی غلطی کرتا ہے، ایک طرفہ بات کرتے ہیں، دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسا بھی نہ ہو بلکہ دونوں طرف کرے. اگر دو لوگ ملوث ہو تو دونوں کی برابر جو ہے ان لوگوں کی جو ہے اصلاح کرے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے غلطی کرنے والے کو جس کے ساتھ غلط کیا گیا ہے اس کے اچھے اوصاف بتائے تاکہ وہ آئندہ اس ساتھ غلطی نہ کرے. جو لوگ کوئی آدمی غلطی کر رہا ہے، جس کے ساتھ غلطی کر رہا ہے، تو وہ جس سے غلطی کر رہا ہے اس کے بارے میں کچھ اچھائیاں بتائیے تاکہ وہ اس سے کبھی غلطی نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابوبکر صدیق اور عمر ابن خطاب میں انبن ہوئی، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے. ابوبکر نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی، میں معافی چاہتا ہوں تم سے. لیکن عمر ابن خطاب ناراض ہو کے چلے گئے، اور جا کر جب ابوبکر آئے گھر کا دروازہ بند کر لیا، کہا نہیں بات کرنا مجھے تم سے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے رسول اللہ کے پاس کہا اللہ کے رسول، عمر سے غلطی ہوئی لیکن مجھ سے ڈبل غلطی ہو گئی، تو عمر کو کہو مجھے معاف کر دو. مطلب غلطی تو ہوئی اس سے بھی لیکن مجھ سے ڈبل ہو گئی، حالانکہ ایسا نہیں تھا، ان سے غلطی کم بھرا، لیکن انہوں نے کہا مجھ سے ڈبل غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو بولنا عمر کو، اور میرے لیے دعا کر دو اللہ سے بولنا کہ مجھے معاف کر دیا عمر نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو عمر رضی اللہ عنہ ناراض تھے، وہ بھی بیٹھے تھے بازو آ کر مجلس میں ناراض تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایک آدمی کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہو جبکہ پوری دنیا میرے خلاف تھی، لیکن ابوبکر نے میرا ساتھ دیا، اکیلا یہ تھا، یہ سچا تھا کہ پوری دنیا نے میری نبوت کا انکار کیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، یہ ابوبکر تھا جس نے میری صداقت دی، اور تم اس ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہو. عمر بن خطاب نے معاف کر دیا فوراً. کہ ابوبکر کے اچھے اوصاف بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے، تم اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہو کہ جب دنیا نے میرا انکار کیا، ابوبکر نے اس کی گواہی دی کہ یہ سچا ہے، اس نے مجھے نبی مانا، اور تم اس کے ساتھ. تو عمر بن خطاب نے فوراً معاف کر دیا، کہا مجھ سے غلطی ہوئی، میں معافی چاہتا ہوں. تو لوگوں کے اچھے اخلاق بتائیے، اچھے اوصاف بتائیے تاکہ وہ آدمی پھر ان سے وہ غلطی نہ کرے. یہ بھی غلطیوں کی اصلاح کا ایک زبردست طریقہ اور نمونہ ہے. اسی کے ساتھ جو ہے غلطیوں پر غصے کا اظہار بھی کرے جہاں ضرورت ہو، ہر جگہ نہیں، جہاں ضرورت ہو ضرور غصے کا اظہار کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، کہ کچھ لوگ بیٹھے اور تقدیر پر بحث کر رہے ہیں. رسول اللہ جب آئے، صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ کا چہرہ بالکل انار کے جیسا لال تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پچھلی امت اسی لیے برباد کی گئی، اللہ کی کتاب کا ایک حصہ لے کر دوسرے حصے سے اختلاف کرتے تھے، جیسا تم کر رہے ہو، تقدیر پر بحث کر رہے تھے وہ لوگ. اور اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا، ایسا مت کرو، اور ان صحابہ نے وہ کام پھر عمل اس کے بعد کبھی نہیں کیا۔ تقدیر پر بحث، تو یہاں رسول اللہ نے جو ہے غصے کا اظہار کیا، غصے کا اظہار کیا۔ اسی طرح جو ہے لوگوں سے دوری اختیار کرے، اگر اسی سے ان کی اصلاح ہوتی ہے۔ کبھی کبھار دور رہنا بھی اصلاح کا ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے دور رہنا، ہم بات نہیں کرتے آپ سے، آپ نے غلطی کی، تو لوگ پھر مان جاتے ہیں اچھا آئندہ نہیں کریں گے۔ تو لوگوں سے دوری اختیار کرنا، کبھی کبھار، ہر بار نہیں، یاد رکھے، جہاں نزدیکی اختیار کرنا بہتر ہے نزدیکی کر کے اصلاح کے، یہاں دوری بہتر ہے دوری۔ کبھی ہوتا ہے کہ ایک بچہ سنی رہا ہے، باپ نے کہا ہم تم سے بات نہیں کرتے، جاؤ، تو پھر فوراً مان جاتا نہیں نہیں غلطی ہو گئی اب نہیں کروں گا، تو دوری بھی کبھی بہتر ہوتی۔ تو دوری اختیار کریں اگر اس سے معاملہ درست ہوتا ہے، اس سے بات لوگ سمجھتے ہو تو۔ اسی طرح جو ہے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا، یہ بھی درست ہے، اگر وہ لوگ اپنی بار بار غلطیوں سے اصلاح نہیں کر رہے، باز نہیں آ رہے، تو ان کا بائیکاٹ کرنا، اس سے ان سے جو ہے بات چیت نہیں کرنا، لیکن یہ سنگین گناہ پر ہوں گا، یاد رکھیں، سنگین غلطی پر، عام غلطیوں پر ایسا نہ کرے، سنگین غلطی، کو بہت بڑی غلطی کیا تو ایسا آپ کر سکتے، بائیکاٹ کرنا، بات چیت بند کر دینا، یہ ہو سکتا ہے۔ جس طرح سے رسول اللہ نے جو ہے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے دو ساتھی جو جنگ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے ان کے ساتھ کیا، کہ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ رہا، نہ کسی صحابہ نے بات کی نہ رسول اللہ نے بات کی، جب تک کہ اللہ کی طرف سے ان کی برات کا اظہار نہیں ہوا اور ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی، بلکہ برات نہیں، توبہ قبول نہیں، تب تک جو ہے انہوں نے بات نہیں کی۔ تو یہ بھی کبھی ہوتا ہے، غلطی سنگین تھی ان کی، تبوک میں وعدہ کیا اور پھر نہیں آئے، تو ایسا بھی آپ یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اور بہرحال ایک آخری چیز آپ کے سامنے رکھوں گا کہ غلطی کرنے والے کو جو ہے بد دعا دینا، یہ بھی رسول اللہ ثابت ہے، کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس سے بھی مانتے، لیکن ہر جگہ رسول اللہ نے یہ کام نہیں کیا، لیکن کچھ جگہ اگر ایک انسان بار بار وہی غلطی کرتا ہے اور تکبر سے کرتا ہے، تو رسول اللہ نے ایسے غلطی بد دعا بھی دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بھی امین، سیدھے ہاتھ سے کھا، تو اس نے تکبر سے جواب دیا، حدیث میں تکبر سے جواب دیا، میں نہیں کھا سکتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کرے کہ تو نہ کھا سکے، اور حدیث میں آتا ہے اس کے بعد اس شخص کا ہاتھ ہی نہیں اٹھتا تھا سیدھا، ہمیشہ کے لیے اس کا ہاتھ خراب ہو گیا اور کبھی اس کے منہ تک نہیں گیا، کہ تو اس نے تکبر کے ساتھ کیا اور کہا کہ نہیں کھاتا میں، سیدھے ہاتھ سے نہیں جمتا مجھے، اور تکبر تھا۔ رسول اللہ نے کہا اللہ تیرا ہاتھ وہ کرے، اور اس کے بعد حدیث میں آتا کبھی وہ سیدھے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکا، الٹے سے کھانا پڑا پوری زندگی کھانا۔ تو یہاں بہرحال یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی کام کبھی ہوتا ہے کہ اگر غلطی بہت سنگین ہو اور بڑا وہ، تو بہرحال یہ بھی انسان کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو لوگوں کی غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں کی اصلاح کرتے، کس طرح سے ان کو بتاتے، کیسے ان کو سمجھاتے، کیسے ان کی اصلاح کرتے، کتنا پیارا اور بہترین انداز ہم نے دیکھا اس میں۔ اور بھی بہرحال حدیثوں کا کئی مجموعہ ہے، لیکن وقت اتنا نہیں ہے، مجھے 1.5 گھنٹہ دیا گیا تھا، بہرحال تقریباً میں اس کا وقت استعمال کر چکا ہوں۔ کوشچن آنسر کا سیشن اس کے بعد رہیں گا، جو بھی بات اس تقریر سے آپ کو نہ سمجھو، اس کے بعد ایک وقفہ، وقفے کے بعد پھر مائک لگایا جائیں گا، انشاءاللہ آپ اپنے سوالات اس میں دے سکتے ہیں، خواتین اپنے سوالات کاغذ پر لکھ کے دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس درس میں جو باتیں چند ہم نے سیکھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر زندگی کے شعبے اور معاملے میں ہم کو اسوہ، نمونہ، آئیڈیل بنانا ہے اور ان کے طریقے پہ چلنا ہے، گو وہ دعوت کا ہو، گو لوگوں کی اصلاح ہو، یا گو معاملات ہو، یا عقیدے کا ہو، یا کسی بھی قسم کا شعبہ ہو، ان تمام شعبوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کا نمونہ، آئیڈیل، ہادی، رہبر بنا کر پیچھے چلنا ہے۔ اور غلطیوں کی اصلاح کرنا یہ بہت بڑا کام ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے، تو اس کا جتنا بڑا کام اتنی زیادہ کوششیں، اور جب اصلاح جب لوگوں کی کرنا ہے تو طریقہ رسول اللہ کا ہو تو انشاءاللہ عزیز فائدہ ہوگا، ورنہ اگر ہم ایسے اور ویسے یہاں کے اور وہاں کے طریقے اختیار کریں گے تو اس دنیا میں بھی نقصان ہوگا، آخرت میں بہت زیادہ خسارہ ہوگا۔ تو یہ کوشش کریں کہ رسول اللہ کا یہ اصلاح کا طریقہ ہم سیکھیں، اسی طریقے کو ہم اختیار کریں، اسی کی طرف، اسی طریقے کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کریں اور ان کو اسلام کی طرف بلائے، جو مسلمان بگڑے ہوئے ان کو نزدیک کریں، جو دین پر نہیں چلتے ان کو دین کی طرف بلائے۔ اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، ہمیں اصلاح کے، لوگوں کی اصلاح کا صحیح نبوی طریقہ سیکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ بل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، و بعد۔ بہرحال ایک پہلا سوال آیا ہے کہ کوئی مسجد کے امام ہیں یا کوئی بڑے ہیں جن کی اصلاح کرنا ہے, اور جس جو طریقہ ہم نے بتایا ہے, جو بات کہی گئی ہیں اس کے مطابق اصلاح کرے, تو کیسے کرے, یا اگر وہ نہ مانے تو اس کے معاملے میں کیا ہو. تو پہلی بات سب سے پہلے یاد رکھ لیجئے کہ شریعت اسلامیہ میں اور جو ہے امام کا بڑا مرتبہ ہے. کوئی بھی مسجد کا امام ہو وہ آپ کی امامت کرتا ہے. جس شخص کو آپ نے نماز میں آگے بڑھایا, ظاہر سی بات ہے وہ تمام معاملات میں آپ سے آگے ہیں. تو بہرحال اس معاملے میں یہ بات رکھی, اس کے مرتبے کو آپ باقی رکھ کر اب اس کی اصلاح کا معاملہ ہے. کچھ غلطیاں ہوتی ہیں, ہر شخص میں ہوتی ہے, چاہے وہ مسجد کے امام ہو یا کوئی اور ہو. تو اب ہم ان کی اصلاح کیسے کریں؟ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھ لیجیے, ایک مثال سے بات شروع کرتا ہوں کہ تجوید کے تعلق سے بہت سی بار یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ تجوید سیکھنے جاتے ہیں. اب ابتدائی دور ہوتا ہے جب انسان اس میں کچھ چیزیں سیکھتا ہے, اور وہ تجوید کو ایک بنیاد بناتا ہے تمام چیزوں کی, صحیح یا غلط کی, ہے نا. پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ عموماً ایسا ہوتا تھا پچھلے زمانے میں کہ تجوید کا کوئی اتنا دھیان لوگ دیتے نہیں تھے, تو وہ ہر شخص کو جو ہے جانچتا ہے کہ یہ تجوید سے پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے. پھر ہر شخص ہر امام کے تعلق سے غلط فہمی پھیلاتا بیٹھتا ہے, یہ تو تجوید سے نہیں پڑھتے, یہ تو غلط پڑھتے, یہ غا ادا نہیں کر رہے, زے ان کا ادا نہیں ہو رہا, زال کو ایسا پڑھ دے رہے, وہ بہت سی پھر اس کے پیچھے وہ کرتا ہے. پھر وہ تنقید بھی کرنے لگتا ہے تھوڑے دن میں کہ امام صاحب غلط ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے بہت مسائل اور جو ہے جھگڑے اس پر شروع ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یاد رکھ لیجیے, جب بڑوں کی کوئی اصلاح کی جا رہی ہو, جب بڑوں کی کوئی اصلاح کی جا رہی ہو تو اس کا طریقہ یوں اپنائیں آپ, اس کے لیے وہ کریں کہ انہی سے سوال کریں. مثال کے طور پر کسی امام کو آپ نے پایا کہ اس کی تجوید درست نہیں ہے, تو اس کو یہ مت کہیے آپ کی تجوید غلط ہے, بلکہ اس کے پاس جا کر یہ کہے, امام صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ادبن کہ زواد کیسا ادا ہوتا ہے, آپ کو لگ رہا ہے زواد غلط ہے اس کا, ادبن میری گزارش ہے کہ آپ یہ بتائیے زواد کیسے ادا ہوتا ہے. تو امام صاحب بولیں گے دیکھو زبان کو لو, وہ جانتے ہیں وہ عمل نہیں کرتے, زواد زبان کو لو, پھر وہ دانتوں کو لگاؤ, داڑھوں کو, تو اسے زواد ادا ہوتا ہے, وہ آپ کو بتائیں گے. پھر ان سے سن لیا, پھر آپ کوشش کریں, پھر ایک دو دن بعد آپ ملے ان سے, امام صاحب آپ نے جو زواد ادا کرنے کا طریقہ بتایا لیکن آپ ایسا ادا کرتے ہیں, اس کا کیا ہے؟ تو کہیں گے میں ایسا ادا کرتا ہوں, میں انشاءاللہ اصلاح کروں گا اپنی. آپ نے انہوں کچھ نہیں کہا غلط صحیح اچھا برا, انہیں کو آپ نے استاد بنایا اور اسی طرح ان کی غلطی کی اصلاح ہو گئی. تو یہی معاملہ یہاں بھی ہوں گا. اگر کسی امام کو آپ یہ پاتے ہیں کہ وہ فلاں فلاں گناہ میں, بالخصوص انہوں نے عقیدے کے چند گناہ گنوائے کہ اس کا عقیدہ شرکیہ اس طرح سے ہے, تو پہلی چیز یاد رکھی, سب سے پہلے اسلاف کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ کسی کا عقیدہ کریت کر جانے, جیسا آج ماحول بنا ہے. امام صاحب تم کیا بولتے خبر کے بارے میں, کیوں کرید رہے آپ؟ سب سے پہلے اسلاف میں آپ کو ایک صحابی سے بھی عمل ثابت نہیں ملے گا جس نے کسی مسجد میں جا کے پوچھا ہو کسی امام سے تمہارا عقیدہ کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں اسلاف میں یہ عمل آپ کو کہیں نہیں ملے گا, صحابہ میں, تابعین تبع تابعین میں یہ عمل ملے گا ہی نہیں کہ کسی عقیدے کو کریدتے. یہ اس دور کی ایک نئی بدعت میں کہوں گا, جو لوگوں کے عقیدوں کو کریدا جاتا ہے جا کر, یہ بولو بھلا یہ کیا ہے, تم اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو, یہ درست نہیں. یاد رکھیے ایک مومن کا معاملہ یہ کہ ہر کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھے جب تک کہ اس کی برائی ظاہر نہ ہو. ہمارا معاملہ یہ کہ ہر مومن کے بارے میں برا گمان رکھتے جب تک اچھا ہی ظاہر نہ ہو اس کی, تو یہ اچھے ہوں گے سب. ہاں لیکن اب اظہار کر دیا انہوں نے کسی شرک کا کہ فلاں شرک وہ کرتے ہیں, اظہار کر دیا, تو اب اس کا کس طرح سے ان کی اصلاح کرے؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ انہوں نے اس عمل کو کیوں اپنایا, ان سے سوال کیجئے بنیادی. وہ کہیں گے فلاں فلاں ہے, پھر یہ سوال آپ کر سکتے ہیں کہ شیخ مجھے یہ بتائیے کہ کتاب جو شریعت اسلامیہ میں کیا چیزیں بنیاد ہو عقیدے کے لیے, معاملات کے لیے, اخلاقیات کے لیے, آداب کے لیے. تو وہ کہیں گے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بنیاد ہے. ٹھیک ہے, پھر ان سے پوچھئے کہ کس بنیاد پر آپ نے فلاں چیز کہی اور کس بنیاد پر آپ نے فلاں چیز کہی, یا آپ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ عقیدہ کہاں سے ثابت ہے. پھر وہ اپنی دلیل رکھیں گے, اور اس کے بعد آپ اپنی دلیل, لیکن ان کا مرتبہ, ان کی عمر کا تقاضا, ان کی امامت کا تقاضا, ان کا احترام عزت کرتے ہوئے یاد رکھیں. جیسا کہ میں نے وہ روایت آپ کے سامنے رکھی, رسول اللہ نے فرمایا جس نے حافظ کی عزت کی اللہ فرماتا ہے اس نے میری عزت کی, جس نے بوڑھے کی عزت کی اس نے میری عزت کی. تو ان کا عزت, رتبہ, مقام, مرتبہ قائم رکھتے ہوئے ادبن گزارش کر کے ان سے پوچھئے, پھر وہ چند باتیں کہیں گے, پھر آپ اپنی دلیل رکھیے. بہرحال اس کے بعد بھی نہ مانے تو آپ ان کے بارے میں غلط فہمی پھیلاتے مت پھریے, یہ بھی درست نہیں, شریعت اسلامیہ اس کی بھی اجازت نہیں دیتی. بلکہ پھر اپنی حد تک رکھیے اور ان سے کہیے کہ آپ پڑھیے اور سمجھیے اور اس معاملے میں پھر چھوڑ دیں, اور پھر اپنے سے بڑے لوگوں کو بتائیے کہ وہ اصلاح کریں. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے سے بڑوں کو پکڑے جن کی وہ بات سنتے ہیں, یہ بھی ایک طریقہ ہے. مثال کے طور پر وہ آپ کے والد کی یا آپ کے دادا کی یا کوئی رشتہ دار کی یا محلے کا کوئی شخص ہے جو مرتبہ وقار والا ہے, اس کی بات سنتے ہیں, اس کو کہیے کہ ایسی ایسی باتیں ہم نہیں پائی, وہ اصلاح کرے, انشاءاللہ وہ بات کریں گے تو اور زیادہ بہتر ہوں گی. لیکن اگر ایسا شخص کوئی نہ پائے تو پھر آپ ادبن گزارش کر کے عزت و احترام، ان کا تقاضا، تقدس اور ان کی امامت کا مرتبہ باقی رکھتے ہوئے سوال کرے. اگر اس کے بعد بھی وہ نہ مانے تو بہرحال معاملہ چھوڑ دے، آپ نے اپنا کام کر دیا، ان کے بارے میں غلط فہمیاں، برائی معاشرے اور ماحول میں پھیلاتے ہوئے نہ پھرے. ایک سوال ہم مردوں سے لیں گے، ایک خواتین سے لیں گے، ایک سوال خاتون کی طرف سے تھا، ایک ایک سوال ہم لیں گے. انہوں نے سوال کیا، میں خاتون اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو سوالات کاغذ پر آئیں گے میں اس کو اسی طرح سمجھوں گا، اگر مردوں سے ہیں تو پھر مرد لکھ کر بھیجے کوئی، ہاں یہ تو خواتین کا ہم سمجھیں گے، عموماً کاغذوں پر وہی لکھ کر وہاں سے بھیج رہی قلم سے. ایک سوال ہے کہ انہوں نے کہا کہ فیض بھائی صاحب، میں نے لوگوں سے یہ 10 دن کے پروگرام کے بارے میں بتائی تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ گھر میں بیٹھ کر عبادت کرے تو زیادہ بہتر ہے. ہاں درس کیا لکھیں، انہوں نے کہا کہ چونکہ درس سننے کا کیا ثواب ملتا ہے، عشرہ تو سال میں ایک ہی بار آتا ہے رمضان کا، تو پھر اس مہینے میں درس کا کیا فائدہ، تو اس سے بہتر ہے کہ انفرادی عبادت کریں. اور آگے کا، اور کیا عورتوں کا رات میں گھر سے نکلنا بہتر ہے؟ بہرحال سوال بہت اچھا تھا اور عنوان کے ساتھ ساتھ ہمارے بنیادی مقصد کے اوپر بھی تھا، اور ہونا بھی چاہیے کہ لوگ سوال کریں کچھ چیزوں کے تعلق سے تاکہ جو غلط فہمی ہے اس کا ہم بھی ازالہ کر پائیں. پہلی چیز جو انہوں نے سوال کیا، کیا گھر میں عبادت کرنا یہ زیادہ افضل ہے؟ تو بہرحال جو انہوں نے کہا، ہاں بالکل میں یہی کہوں گا، اگر کوئی شخص رات میں گھر میں عبادت کرتا، یاد رکھیں فرض عبادتوں کے علاوہ تمام عبادتیں خاموشی میں کرنا یہ افضل ہے. فرض عبادتوں کے علاوہ، فرض کو تو آپ کو ظاہر کر کے کرنا ہے، ایسا فرض نماز، فرض زکوٰۃ، حج، لیکن بقیہ عبادتوں کو آپ چھپا کے کرنا یہ افضل ہے. تو لہٰذا رمضان کے آخری عشرے میں بھی اگر آپ کچھ عبادتیں رات میں کرنا چاہتے ہیں، قیام اللیل کی شکل میں، نمازوں کی شکل میں، تلاوت قرآن کی، ذکر و اذکار کی شکل میں، تو یہ تو افضل ہے گھر میں بیٹھ کر کریں. لیکن پھر اس میں دو چیزیں آئیں گی، وہ کیا ہیں؟ پہلا وہ، اس سے پہلے بھی کسی نے سوال کیا تھا مجھ سے، کیا اعتکاف بہتر ہے ان 10 دنوں میں یا یہ درس سننا بہتر ہے؟ تو اس کا جواب سن لیجیے. پہلی چیز، اگر کسی کو شریعت کا علم ہے تو اعتکاف اس کے لیے بہتر ہے، یہاں نہ آئے ہو. لیکن اگر کسی کو علم نہیں ہے تو یہاں ہے، اس لیے کہ اعتکاف سے بہتر ہے، اس لیے کہ علم بنیاد ہے تمام عبادتوں کی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یوں واضح کیا کہ جو عالم ہوتا ہے اس پر جو ہے عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہے، مسلم کی روایت ہے، عالم پر عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے. صحابہ کو خطاب کرے، تم میں سے ادنا پر میری فضیلت ویسی عالم کی، اس لیے کہ عالم جو بھی کام کرتا ہے اس کو علم ہے وہ کیوں کر رہا ہے، جبکہ عابد صرف عبادت کرتا ہے، حالانکہ اس کو بھی تھوڑا علم ہوتا ہے. تو یہاں اس حدیث نے وضاحت کر دی، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے مجھے علم ہے تو آپ کا اعتکاف کرنا، گھر میں نفل پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے. لیکن اگر ایسا لگتا ہے کہ علم نہیں ہے تو یہاں آ کر علم سیکھنا یہ اس سے افضل ہے پھر. تو دونوں ہی باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں. تو اگر انہوں نے اس بنیاد پر کہا کہ آپ سال بھر ہمارے دروس میں آتی ہے جو کہ ہمیشہ چلتے ہیں، تو بہرحال آپ کو عموماً یہ عنوانات سن چکے ہیں آپ لوگ، تو بہتر ہے کہ آپ گھر پہ عبادت کریں، بالکل بات درست ہے. اور جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ رمضان کا عشرہ ایک ہی بار آتا ہے سال میں، بار بار نہیں ملیں گا، تو بہرحال ہم پوری رات نہیں لے رہے ہیں، ایک درس شروع ہو رہا ہے 10 بجے سے، جبکہ رات شروع ہوتی ہے مغرب سے، ٹھیک ہے. تو مغرب سے لے کر 10 بجے تک آپ نے رات پالی، 1:30 بجے پروگرام ختم ہو رہا ہے، 11, 12, 1, 1.5, 3.5 گھنٹے آپ یہاں دے رہے ہیں. اس کے بعد 2 بجے سے قیام اللیل تہجد کا اہتمام بہت سی مساجد میں، آپ وہاں جا کے قیام کیجئے، اس کے بعد بھی وقت ملتا ہے تلاوت قرآن کیجئے، اس کے بعد سحر کیجئے، اس کے بعد فجر تک یہ معاملہ چلتا ہے اس رات کا، تو آپ فجر تک پورا فائدہ اٹھائیے. اور علم حاصل کرنا بھی یاد رکھیے، اپنے آپ میں ایک بہت بڑی افضل عبادت ہے. اور عالم کے تعلق سے یا علم حاصل کرنے والوں کے تعلق سے رسول اللہ نے جو ایک فضیلت فرمائی مسلم کی روایت میں، عمومی طور سے میں نے دیکھا کہ کسی اور اعمال پر یا عمل پر وہ فضیلت نہیں بیان کی گئی. اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم جو ہے اللہ، اس کے فرشتے اور اللہ کی تمام مخلوق، حتیٰ کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اور جو ہے بلوں میں رہنے والی چوٹیاں، اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں جو علم سیکھے اور لوگوں کو سکھائے، جو علم سیکھے اور سکھائے، بہت بڑی فضیلت ہے یاد رکھیں. عمومی ایسی فضیلت دوسرے لوگوں کے تعلق سے نہیں ہے یہ حدیث. تو علم اپنی جگہ عبادت ہے، ٹھیک ہے. رسول اللہ کو پہلا حکم علم کا یا اقرا پڑھنے کا حکم آیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ سے یقیناً وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. یخشی اللہ من عباد العلماء کے لفظ استعمال کی، کہا اللہ سے یقیناً وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کا علم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح کا شہید اللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط، کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوائے معبود برحق نہیں، اور فرشتے اور اولوالعلم، علم والوں کی یہ فضیلت ظاہر ہو رہی ہے، علم والے بھی گواہی دیتے ہیں، اسی طرح کا فصل اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو، تو یہاں بھی علم کی فضیلت معلوم ہوتی. تو بہرحال اگر کوئی علم رکھتا ہے تو وہ خاموش عبادت کرے، بہتر افضل ہے، لیکن نہیں رکھتا یہاں ہے، یہ انشاءاللہ اس کے بہتر افضل ہوں گی. اگلے رمضان پھر وہ جو ہے اعتکاف اور اپنے معاملات کرتے رہے. میں سمجھتا ہوں اس میں مختصر سا میں نے اس کے تعلق سے آخر میرا ایک سوال کیا تھا کہ عورتوں کا رات میں گھر سے باہر نکلنا بہتر ہے، تو بہرحال میں کہوں گا ایک عام جواب مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا نا، لیکن پھر میں پوچھوں گا کیا عورتوں کا رات میں بازار میں نکلنا بہتر ہے؟ سچے دل سے جواب دیجئے مجھے، کیا عورتوں کا جو ہے میلے ٹھیلے گانے باجوں کی جگہوں پر جانا بہتر ہے؟ کیا عورتوں کا اکیلے کالج میں صبح صبح فجر سے پہلے ٹیوشن جانا بہتر ہے؟ بات بالکل اپنے جگہ. آپ کہیں گے نہیں وہاں علم کی ضرورت ہے اس لیے فجر سے پہلے بچیوں کو ٹیوشن بھیجتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ بھی ایک علم ہی ہے، اس کو ایسے ہی سمجھے. اور رمضان کا ایک مہینہ ایسا ہے کہ اس کے علاوہ وقت نہیں ملتا ہے، اور غیر رمضان لوگ آتے نہیں ہیں. ہاں جو تڑپ جو رمضان میں ہوتی ہے علم سیکھنے اور سکھانے کی، بہرحال اس کا ہم سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی عام کہے کہ کیا نکلنا بہتر، میں کہوں گا نہ. اور اسی لیے ہم نے اعلان ہر بار کیا تھا اپنے محرم کے بغیر نہ آئیں. آپ اگر اس کے اعلان ہم نے جو کیا تھا جتنی جگہ ہم نے یہ کہا تھا بغیر محرم کے آپ نہ آئیں، اپنے محرم کو ضرور ساتھ لائیں. تو لہٰذا اپنے محرم کے ساتھ اگر عورت رات میں بھی نکلے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آپ جانتے ہیں، رسول اللہ اعتکاف میں تھے، آپ کی ایک بیوی رات میں آپ سے ملنے آئی، آپ جانتے ہیں. تو بہرحال کسی شرعی عذر کے تحت عورت اگر گھر سے نکلی رات میں کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ وہ نکل سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں میں نے ان میں چند مختصر سے جوابات ان کے سوال کے دیے. جی بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ کوئی ان کے دوست ہیں جو روزے نہیں رکھتے، ان کے ساتھ کالج میں ہیں، اب ان کی اصلاح کا ہمارا طریقہ کیا اور بتا بھی نہیں رہے کیوں نہیں رکھتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے کہ یہ حسن ظن رکھیے کہ وہ انسان کوئی شرعی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ رہا ہوں گا، ہمیشہ حسن ظن. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے اپنے بھائی کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھو، اچھا گمان رکھو. تو اچھا گمان کیا ہے ہمارا آج؟ کہ وہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے ہی روزے چھوڑ رہا ہے، یہ سوچیے آپ. جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو کہ کسی یوں ہی وہ چھوڑ رہا تھا، ٹھیک ہے، تو پہلے تو ہم یہ گمان کریں کہ وہ شرعی عذر سے چھوڑ رہا ہے. اگر آپ کا بہت خاص دوست ہے تو اس کو پکڑ کر پھر پوچھیے اکیلے میں کیوں وہ چھوڑ رہا ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے روزے فرض عبادت ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں بڑی جو ہے سخت وعید کی روزے چھوڑنے والوں کے تعلق سے، اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ فرماتے میں سویا ہوا تھا، رات میں دو لوگ آئے اور مجھے ایک پہاڑ کے پاس اٹھا کے لے گئے، مجھ سے کہا چڑھو، میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا، مجھے بغل سے اٹھا کر اوپر لے گئے، اوپر میں نے شدید چیخوں پکار سنی، بہت چیخنے چلانے کی آوازیں سنی. تو میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے جو روزہ رکھنے کے بدلے افطار کرتے، مطلب کھانا کھاتے تھے، اور ان کے تعلق سے رسول اللہ فرماتے وہ الٹے لٹکے ہوئے تھے جہنم میں، اور ان کے منہ چرے ہوئے تھے جس میں سے خون ٹپک رہا تھا. یہ عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو یوں ہی روزے چھوڑتے بنا شرعی عذر کے. تو آپ کا اگر خاص دوست ہے تو پہلے پوچھئے کیا وجہ بنی اس کے روزہ چھوڑنے کی. اگر وہ واقعی میں کوئی شرعی عذر دیتا ہے کہ یہ شرعی عذر تھا، وہ مسئلہ تھا، یہ چیز تھی، تو بہرحال پھر تو بہرحال وہ مستثنا ہو سکتا، بیمار ہو، ایسی بیماری ہو جو بتا نہ سکتا ہو، پرہیز ہو جس میں وہ دوائیں کھانا اور اس کو غذا لینا ضروری ہو، بہرحال یہ گمان ہے. اگر ہاں لیکن آپ نے پوچھا اور اس نے ثابت کر دیا کہ کوئی غلطی کی وجہ سے یا یوں ہی وہ چھوڑتا ہے، تو بہرحال پھر اس کی اصلاح کیجئے. اب وہ کیسے کرے؟ تو رسول اللہ نے جو وعید سنائی وہی سنائی اس لیے کہ روزے ہم پر فرض ہے، اور ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں فرمایا بنی الاسلام علی خمسن، اسلام کی بنیادیں پانچ چیزوں پر ہیں، تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہوں، اور نماز قائم کر، اور زکات دے، اور حج کر، اور رمضان کے روزے رکھ. وصوم رمضان کہا، رمضان کے روزے رکھ، تو یہ بنیاد ہے. اور دوسری ایک روایت میں جو آپ سب میں سمجھتا ہوں اکثر لوگ یاد بھی کرتے ہیں، جو ہم سے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، ومن اقامها اقامها الدین، جس نے اس کو قائم کیا دین کو قائم کیا، ومن ادامها ادامها الدین، جس نے اس کو ڈھایا اس نے دین کو ڈھایا. تو گویا بنیاد کسی اسلام کی ایک بنیاد پہ عمل نہیں کرنا، اس کو ڈھانا ہے. تو اسی طرح روزے کا معاملہ ہے، جو روزے کو چھوڑے گا وہ اسلام کی بنیاد کو ڈھائے گا، اور بہت سنگین جرم کرے گا وہ، اور قیامت دن بہت سخت عذاب اس کے لیے ہوں گا. اور ایک روزہ اگر کوئی نفل کو شخص چھوڑ دے تو یاد رکھیے، ایک روزہ فرض، معاف کرنا، ایک فرض روزہ اگر کوئی شخص یوں ہی چھوڑ دے تو سال بھر بھی نفل روزے رکھے تو اس کی وہ جو برابری نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے، اگر کوئی ایک روزہ بنا کسی شرعی عذر کے کوئی ایک شخص چھوڑ دے، سال بھر بھی اگر کوئی رکھے تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. پھر سن لیجیے ایک بار، ہاں شرعی عذر ہے تو ایک الگ بات، لیکن اگر نہیں ہے تو سال بھر بھی رکھ لے، زندگی بھر بھی رکھ لے، میں کہوں گا وہ ایک فرض روزہ پورا نہیں ہو سکتا. اور آج بہت سے لوگ روزہ فیشن کے لیے بھی چھوڑتے ہیں، فیشن ہے، بہت سے لوگ ارے روزہ کیوں رکھا، چینج، تبدیلی، وی نیڈ چینج ہے نا, نئے نئے سلوگن سے تو تبدیلی کچھ ہونا, کیا بار بار روزے رکھ رہے. انہوں نے اسلام کو جانا ہی نہیں, اسلام کو انہوں نے فیشن کے طور پہ لے لیا, یہ ابھی تو کل ایسا تو پرسوں ویسا, ایسا نہ کرے اللہ کے لیے. تو آپ جانیں شرعی عذر ہے تو بہرحال پھر چھوڑ دیں, نہیں ہے تو انشاءاللہ منوائے, تاکید بتائے, وعیدیں بتائے, اہمیت بتائے, فضیلتیں بتائے. انشاءاللہ کوئی بھی انسان اتنی فضیلتیں جان کر روزے کو خواہ مخواہ انشاءاللہ عزیز نہیں چھوڑیں گا. ایک سوال خواتین کی طرف سے لے لیں پھر مردوں سے لیں گے. ان سوال کے السلام علیکم. وعلیکم السلام. انہوں نے سوال کیا ہے, مائی فادر از اے اسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر اینڈ ناؤ ہی از اراؤنڈ 40 بٹ ڈز ناٹ فالو پلرس آف اسلام. ناؤ اکارڈنگلی ہاؤ ٹو ڈو اصلاح آف ہم ایز ہی سیز ان ڈیز آف ہز ٹین ایج ہی واز انف اسلامک دین اس. جزاک اللہ. کسی نے سوال کیا ہے کہ ان کے والد ہیں اور بہت سخت جو ہے ڈکٹیٹر ہے, جو لوگوں کو جیسا حکم دینے والے اس قسم کے شخص ہیں, اور ان کی عمر 40 کے قریب ہو چکی ہے, اسلام کی بنیادوں کو نہیں مانتے. جب ان سے کہا جاتا اسلام پہ چلو تو وہ کہتے اپنی جوانی میں ہم اس سے زیادہ دیندار تھے, بہت زیادہ ہم اسلام میں تھے, اور بہرحال وہ تو ان کی اصلاح کیسے کرے. بہرحال ایک اچھا سوال ہے اور عمومی ایسا ہوتا ہے. آج کے جدید دور میں جو ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا فرق, ایک طبقے کا بہت بڑا فرق, یاد رکھیے نظریات کا ایک بہت بڑا فرق ہے نا. ایک زمانہ تھا, میں بتاتا ہوں, کہ کالج میں بہت کم ایسے بچے تھے جن کو داڑیاں ہوتی تھی, اور کوئی داڑھی رکھ لے لوگ بولتے عجیب ہو گیا, یا عورتیں آپس میں کتنا اچھا تھا نا, کیسا ہو گیا, یہ ماحول تھا بالکل. لیکن آج کالج کے اندر داڑھی والوں کی بھرمار ملیں گی اب, بلکہ اچھے اچھے پڑھنے والے یا ذہنی طلبا وہ سب داڑھی والے ہوتے ہیں, ہے نا. میڈیکل کالج میں جائیے آپ کو داڑھی والے لوگ ملیں گے آج. انجینئرنگ پہلے نہیں ملتے تھے, بہت ڈھونڈنے کے بعد ایک آدھ ملتا تھا, سب اس کو چمٹیاں لیتے تھے. مسلمان اس طرح سے تم کاٹو یار, ہم کو سب برا برا بول رہے, اور غیر مسلم بولتے تھے وہ مسلمان نہیں کہ تو اکیلا داڑھی رکھ رہا, وہ دونوں طرف سے پریشان رہتا تھا. آج الحمدللہ ویسا ماحول نہیں. تو ایک افراد و تفرید کا شکار ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. ایک نسل جو لگ گئی لادینیت میں بغیر دین کے اس میں, اور ایک نسل وہ ہے جو اس پہ چلنا چاہ رہی ہے. اور کیا ہو رہا ہے, جب دونوں مل جا رہے ہیں تو بہت بڑا ایک تناؤ گھر میں ہو رہا ہے. ایک لڑکا ہے جو دیندار ہوگا, دوسرا نہیں ہے, باپ دیندار ہے تو بیٹا نہیں ہے, بیٹا ہے تو باپ نہیں, وہ ایک بہت بڑا تنازع چالو ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہمارا کام یہ کہ بیٹھ کر سمجھ بوجھ کر ایک دوسرے سے بات کریں. باپ ہے تو کیا بات نہیں کر سکتے, بیٹھ کر بیٹھیے لے کر. ہمارے میں سب سے بڑی جو ایک دوری ہے ہمارے پاس جو گھروں میں, مسلمان گھروں میں بالخصوص میں کہہ رہا ہوں, یاد رکھیے, وہ یہ ہے کہ ہم ملتے نہیں ایک دوسرے جیسا ملنے کا حق ہے اس شریعت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, مائی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ فاطمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی, وہ رسول اللہ سے مشابہت میں سب سے زیادہ رسول اللہ کی جیسی دکھتی, چال چلن دیکھنا کرنا رسول اللہ سب سے زیادہ وہ میل کھاتی. اور رسول اللہ کا یہ معمول تھا کہ جب یہ آتی, میں ریلیشن بتا رہا ہوں, جب یہ آتی تو رسول اللہ اٹھ کر ان کا استقبال کرتے, ہاتھ پکڑتے, سر چومتے اور بازو بٹھاتے. اور یہی معاملہ ان کا تھا, جب رسول اللہ آتے تو یہ اٹھتی, رسول اللہ کے سر پر بوسا لیتی اور بازو بٹھاتی اپنے باپ کو. ریلیشن باپ بیٹی کے اندر ہے ہمارے پاس, ایسا کوئی بیٹی اپنے باپ سے ایسا ملے یا کوئی باپ اپنی بیٹی سے ایسا ملے؟ دوسروں سے ہاتھ ملائیں گے لوگ جا کر, آفیسز میں لڑکیوں سے ہاتھ ملاتے ہیں, اپنی بیٹی سے نہیں ملاتے ہیں. جبکہ محبت ہے, شفقت ہے, الفت اس سے پیدا ہوتی ہے لوگوں کے اندر. تو یہ ہم نے چھوڑ دیا, اب کیا ہو گیا, باپ اپنی جگہ باپ, بیٹا اپنی جگہ بیٹا ہے. میں ان سے بات نہیں کرتا, وہ مجھ سے بات نہیں کرتے, میں اس کی اصلاح نہیں کرتا, وہ میری اصلاح نہیں کرتا, سب نے ایک دوسرے کو ہم نے چھوڑ دیا. تو وہ ریلیشنز قائم کرے ہوں, وہ تعلقات جو شریعت نے دیے جو جائز ہے ان کو قائم کرے. ان سے کیا ہوں گا, جب الفت ہوں گی آپ باپ سے ملیے, بیٹھ کر بات کیجیے, اپنے بھائی بہنوں کو جمع کیجیے, دیکھیے والد صاحب میں نے ان کی سخت مزاجی بہت اچھی چیز ہے معلوم آپ, اس لیے کہ جو لوگ کسی چیز میں ایک لیول تک جاتے انہیں میں ایک طاقت ہوئی تبدیلی لانے کی. جن کے پیمانہ زندگی کا ایسا چلتا ہے وہ ایسے ہی مر جاتے ہیں, جن کے پیمانے اٹھتے ہیں تو وہی کچھ بلندیوں تک پہنچتے ہیں. عام لوگ عام اعتبار سے مر گئے, لیکن عمر ابن خطاب جوشیلے تھے, ایک پیمانہ تھا, اسلام میں بھی آئے اسی انداز سے, سادے لوگ سادہ آئے سادے ہی چلے گئے. یہ جیسے آئے ویسے, تو جس کا جیسا دخول ویسا اس کا خروج ہے, جیسے آیا ویسا جائیں گا. تو اگر واقعی میں وہ سخت مزاج ہے تو انشاءاللہ دین پر آئیں گے تو ویسے سخت ہو جائیں گے, مطلب اس پر اڑ جائیں گے اس کے اس. تو بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم لوگ آپس میں ذرا ریلیشنس, ماں باپ ہو بڑے چھوٹے ہو, یہ ایک قائم کرے جیسا ہونے کا حق ہے, بالخصوص جو سگے رشتے ہیں. تو آپ اپنے والد ساتھ بیٹھیے, بیٹھ کر بات کیجیے, اور اگر وہ بزنس مائنڈیڈ ہے تو آفرس رکھیے, جنت میں رہنے کا آفر, جنت میں ساتھ رہنے کا آفر, آفر سے ہی کہ آپ یہ کریں گے تو یہ ہوں گا, یہ نہیں کریں گے تو یہ ہوں گا. اور وہ کہا ہم اپنی جوانی میں بڑے تھے, اب تم کو بولنے کی ضرورت نہیں, تو کہنا جوانی میں ہم نے تو نہیں دیکھا, اب ہم کو بتا دیجیے کر کے, اب دیکھنا چاہیں گے آپ کیسے تھے اپنی جوانی کے اندر. تو بات کیجیے, دیکھیے بات کیجیے. عمر ابن خطاب جو ہے رسول اللہ کے قتل کے لیے نکلے, راستے میں ایک صحابی نے دیکھا عمر کے تیور گڑبڑ ہے, تو فوراً رسول اللہ پہ آنچ نہ آئے بول کر ایک ایسا راز کھول دیا جو چھپا ہوا تھا. کہا تمہاری بہن کو تو دیکھو جا کر, یہ راز تھا لیکن کھول دیا اس لیے کہ رسول اللہ پہ آنچ نہ آئے. اپنی بہن کو دیکھو سدھارو, بہن بھی تو تمہارا مسلمان ہے بہن. کہا میرے گھر میں اسلام, ابھی دیکھتا ہوں ان کو. ادھر سے منہ پھیرا اپنی بہن کے گھر فاطمہ خطاب کے گھر گئے, ان کی بہن کا نام تھا. جا کر دروازے پہ دستک دی, ایک صحابی تو جو پڑھا رہے تھے جیسے دیکھا عمر ہے گئے پلنگ کے نیچے چھپ گئے. کہا عمر آئے, اب تو کچھ سچا نہیں دکھ رہا مجھے, اور بہت غصے میں اندر آئے. کہا مجھے آواز آ رہی تھی کچھ, کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے تھے وہ لوگ, ایک صحابی سکھا رہے تھے. بھائی میں نے کہا ہم قرآن پڑھ رہے تھے. ہاں ایمان لائے. تو کہا اچھا ایمان کی بات کرتے ہو, لیا دو تین مکے مارے, خونا خون کر دیا بہن بھائی کو. بہن نے دیکھا عمر ابن خطاب کی بہن تھی, پھر وہ بھی ویسی تھی اپنے بھائی کے بیچ میں آ گئی چھڑانے, مار لگ گیا, ہوٹ سے خون جانے لگا. اب بھائی کتنا بھی جلا دو لیکن بہن کو اس حالت میں دیکھ کے عمر کو بھی ڈر میں آ گیا کہ یہ کیا کر رہا ہوں. اور یہ بھی تعجب ہوا, میری بہن اتنی سخت, یہ کیا چیز ہے جس نے اس کو ایسا بنا دیا اسلام پر؟ تو کہا ایمان اللہ کیا کرتے کر لو, جاؤ مارتے ہوں گے مار لو. تو کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ تو کہا قرآن پڑھ رہے تھے. تو کہا مجھے ہی بتاؤ, دیکھیے اسلام مجھے ہی بتاؤ. بہن وجہ بنی. تو کہا یہ پڑھو, تم ابھی ناپا کو غسل کر کے غسل لے کے آئے, اور جانتے تھے رسول اللہ دعا کر چکے اللہ عمرین میں سے دونوں عمر میں سے کسی ایک کو جو ہے ہدایت دیں, جانتے تھے دونوں میں سے ایک کی دعا چل رہی تھی رسول اللہ کی, سمجھے کہ انہیں کی اس حق میں قبول ہوئی ہو. اور عمر ابن خطاب وہ وجہ اسلام لائے. تو دیکھیے ایک پیمانہ تھا, غصے کا قتل کرنے جا رہے تھے, اسی شدت سے اسلام میں رہے پھر. تو اگر ایڈمنسٹریٹر ٹائپ ان میں کوالٹیز ہیں والد میں تو بہت اچھی بات ہے. انشاءاللہ جب اسلام پر آئیں گے آفرز رکھیے, بات کیجئے, مل بیٹھ کر سر جوڑیے جس کو میں کہوں گا ایک عام زبان میں, ایک دوسرے کو بات رکھیے سامنے, اور دین رکھیے, شریعت رکھیے, اور کہیے, ریکویسٹ کیجیے, گزارشات کیجیے, التجائیں کیجیے, منتیں کیجیے ان سے انشاءاللہ عزیز, دعائیں کیجیے اللہ سے. یہ بھی ایک بہرحال بڑا ہتھیار ہے مومن کا. انشاءاللہ عزیز ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اسلام پر چلنے لگے انشاءاللہ. بس جی وعلیکم السلام. تھوڑا پیچھے ہو رہا ہے جی, اس کو بند کر کے چالو کر. جی وعلیکم السلام. عبدالرحمن بھائی نے ماشاء اللہ بہت اچھا سوال کیا, میرے عنوان پر تھا کہ اسلام میں تو تین درجے ایمان کے, پہلا یہ کہ کوئی برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو, نہ ہو سکے اس سے تو زبان سے روکو, نہ ہو سکے تو پھر دل میں برا جانو. لیکن میں نے جتنی مثالیں دی وہ تو یوں ہی تھی کہ زبان سے روکنے کے تعلق سے تھی. بہرحال میں نے جانتے بوجھتے ہوئے مثالیں نہیں دی تھی, کیوں میں انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ. سب سے پہلی چیز, بہت سے لوگ ایسی مثالوں کو دیکھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی اوندے سوئے تھے, ان کو اپنے پیر سے مارا ان کو زور سے اور کہا اٹھو, ایسا سونا جہنم کی علامت ہے. تو یہاں رسول اللہ نے ان کو بہت زور سے لات ماری. لوگ کہتے ہیں دیکھو لات ماری اس لیے ہم بھی کیا کر سکتے, کوئی اگر آدمی مان رہا نہیں تو جا کے لات مار سکتے ہیں اس کو, رسول اللہ نے ماری. اسی طرح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص آیا اور متشابہات, جو قرآن کی ایسی آیتیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی ہیں یا ایک جیسی لگتی ہیں, متشابہات کہتے ہیں, وہ سوالات لوگوں سے کرنا. عمر ابن خطاب نے کہا ذرا ادھر تو آؤ, جب وہ امیر المومنین تھے, کہا ادھر آؤ. تو وہ آیا, کہا کیا پوچھ رہے ہو سوال؟ تو پھر اس نے ان سے بھی کہا امیر المومنین یہ سوالات ہیں, ہوشیار بننے لگا. عمر ابن خطاب ٹھیک ہے کہا, جا ایک کھجور کی ٹہنی لائی جائے سوکھی ہوئی. جب ٹہنی لائی گئی ایک دو سر پہ مارنے لگے, تین چار, حتیٰ کہ روایت میں آتا کہ خون نکلنے لگا اس کے پیشانی سے. کہا امیر المومنین سمجھ گیا؟ کہا سمجھ میں آ گئی. تو کہا کہا آئندہ نہیں کرنا, چلو جاؤ یہاں سے, چلا گیا. اسی طرح کئی واقعات آپ کو ملیں گے جس میں آپ یہ چیز دیکھیں گے, تو آپ کہیں گے پھر یہ واقعات کیوں نہیں بیان کی گئے. سب سے پہلی چیز ان واقعات میں جو سمجھنے کی ہمارے لیے وہ یہ ہے, وہ کیا ہے؟ بہرحال ایک میرا پرسنل ایکسپیرینس ہی بتاتا ہوں اس کے اندر تاکہ اس سے بات واضح ہو. ایک بار یوں ہوا کہ ایک شخص جو ہے مجھ سے ملنے کسی جو ہے دوسرے شہر سے آئے, جب آئے میرے پیچھے بیٹھے اور میں ان کو ریلوے اسٹیشن سے گھر لانے لگا. جب گھر آنے لگے تو ایک سگنل پہ ہم رک گئے. سگنل پہ ہم جب رکے تو ایک دوسرا شخص جو میری پہچان کا تھا مجھے مل گیا, اور وہی شخص کی تعریف کرنے لگا, بڑے اچھے دکھ رہے آپ یہ ہو. تو انہوں نے کہا مجھ سے بات مت کرو. اب میں بھی پریشان, یہ شخص سے میں بھی پہلی بار ملا تھا, مطلب وہ فون پہ بات چیت تھی. میں نے کہا ایسا کیوں کہہ رہے, میرا پہچان والا شخص, مجھ سے بات مت کرو. اس لیے کہ تم جب سگنل پہ رکے تم نے تمباکو کھایا. انہوں نے واقعی میں سگنل پہ رکے تھے, دیکھ پڑیا کھائی تھی اور الٹے ہاتھ سے کھایا, انہوں نے نوٹ کر لیا تھا الٹے ہاتھ سے کھایا, اس لیے تم بات سلام کا جواب بھی نہیں دیا. انہوں نے وہ شخص نے کک مارا اور نکل گیا. میں اپنے دل میں نادم پریشان کیا ایسا کیوں کیا. میں نے کہا آپ نے شیخ ایسا کیوں کیا, رسول اللہ نے ایسا کیا, اس صحابی کو لات ماری, عمر ابن خطاب نے اس کو کوڑے لگائے, فلاں کو فلاں کیا. میں نے کہا یہ بات واقعات تو آپ نے سچ کہے لیکن عمر ابن خطاب کی پوزیشن بھی تو دیکھی, امیر المومنین ہے نا, کوڑے مارے لات مارے قتل بھی کرے تو انسان جھکے ہوئے, آپ کو کون پہچانتا ہے جو آپ کی بات سنا جائیں گی. اس طرح سے مسئلہ یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی صحابی کو لات بھی مارتے ہیں, لات نہیں اس کو قتل بھی کرتے تو کہیں گے اللہ کے رسول بہت اچھا کیا میرے ساتھ آپ نے قتل کیا مجھے. یہاں آپ کی پوزیشن کیا ہے جو آپ اس طرح سے اصلاح کریں گے, اس انداز سے مرتبے بھی تو دیکھیے اصلاح کرنے والے کی اور جس کی ہو رہی ہے اس کی. یہاں انجان آدمی کی آپ اصلاح اس طرح سے کر رہے ہیں کہ سلام کا جواب نہیں دیتے, اس کے آپ کے اخلاق کا اظہار ہو رہا ہے. دوسرا اس طرح سے اس کو بول رہے ہیں الٹے, اصلاح کا طریقہ ہے, اس سے بہتر ہوتا آپ مجھے بولتے ہو پہچان کا آپ کے آدمی, آپ اصلاح کیجیے الٹے ہاتھ سے کھایا, یہ زیادہ بہتر ہوتا بنے اس چیز کی, سمجھ رہے آپ. تو یہاں مقامات کو دیکھیں, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک بار مسجد سے جب نماز پڑھتے تو مسجد سے نکلتے, جب آپ خلیفہ تھے مسجد سے نکل باہر کھڑے ہوتے اور ہر شخص کو دیکھتے اور اس کا اظہار دیکھتے, خاص طور سے اظہار پتلون کا نچلا حصہ, پیجامے کو لنگی کا نچلا حصہ, جو ٹخنے سے نیچے جاتا اس کو بلاتے اور ایک آدمی ساتھ ہوتا کینچی ہوتی اس کا کاٹ دو بولتے اس کو. ایک بار ایک نوجوان تھا نیا لباس پہن کر آ گیا مسجد میں, لمبا تھا, عمر ابن خطاب نے کہا ادھر آؤ, تو کہا امیر المومنین غلطی ہو گئی اوپر کر رہا ہوں, جلدی جلدی کرنے لگا, کہا ادھر آؤ, کہا امیر المومنین میں نیا بنایا خراب ہو جائیں گا, وہ سمجھ گیا کہ اب تو جانے والا, تو کہا ادھر آؤ میں کہہ رہا ہوں نا, کہا امیر المومنین معاف کر دیجیے, اس نے جلدی جلدی موڑ لگا, کہا نہیں میں کہہ رہا ہوں نا ادھر آؤ. تو آیا, آئے بعد اس کے قطر دیے, کہا رسول اللہ سے میں نے کہتے ہوئے سنا جب برائی ہوتے دیکھو تو پہلے ہاتھ سے روکو, مجھ میں طاقت ہے تو میں ہاتھ سے روکوں گا, پھر زبان سے اور پھر نہ ہو تو دل میں برا جانو, یہ ایمان کی آخری حد ہے. تو یہاں مرتبہ دیکھیے رسول اللہ کا, ٹھیک ہے. تو ایسے معاملات میں ہمارا مرتبہ کیا ہے, اگر پوزیشن ہے آپ کی ویسی تو آپ یہ بھی کام کر سکتے ہیں, جس طرح سے بچوں کی اصلاح کے لیے مار سکتے ہیں ان کو, اسی طرح غلاموں کی اصلاح کے لیے ان کو تنبیہ کر سکتے ہیں, یہ جائز ہے اسلام میں. لیکن میں نے ایسی مثالیں عموماً اس لیے نہیں دی کہ لوگ اس کا غلط معنی لیتے عمومی طور سے, لہٰذا میں نے اس کی مثالیں نہیں دی, ورنہ یہ کام بھی آپ یقیناً لوگوں کی اصلاح کے لیے کر سکتے ہیں جب ضرورت پڑے, لیکن آپ وہ پوزیشن وہ مرتبے کے حامل ہوں کہ آپ کے مارنے سے وہ عبرت لے نہ کہ بدظن ہو کے دور بھاگے. تو آپ یہ کیجیے جیسا باپ بچوں کے لیے کر سکتا ہے, ماں لڑکے لڑکے اپنے بچوں کے لیے کر سکتی ہے, گھر کا سرپرست بڑا سب کے لیے کر سکتا ہے, اور حاکم اور قاضی اور خلیفہ جو امت کے ساتھ کر سکتا ہے, یہ ٹھیک ہے. لیکن اس سے ہٹ کر اگر میں جا کر کسی ایک عام آدمی کو اندھا سوتے تو لات ماروں گا تو شاید وہ اتنے لاتا مارے گا کہ میں گھر بھی نہ پہنچ سکوں, اور آپ بولیں گے میں تو سنت پہ عمل کیا تھا پھٹکے کھا کے آ گیا, تو آپ نے غلط طریقے سے عمل کیا, سنت اس طرح سے نہیں تھی. رسول اللہ کا مقام اور مرتبہ دیکھیے, صحابہ کیوں نہیں مار کھائیں گے ان کی, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہی تھا, تو واقعی میں اگر کوشش ہاتھ سے دیکھتا ہے برائی تو ہاتھ سے روکے, اگر وہ مقام اور مرتبہ اللہ نے دیا ہے تو, جیسا مسجد کے امام کو ہے, گھر کے بڑے کو ہے, گھر کے ذمہ دار کو ہے, اور صدر قاضی کو ہے, اور اسی طرح جو خلیفہ کو ہوتی ہے ایک حکومت, وہ بالکل استعمال کریں. لیکن ایسا نہیں ہے تو پھر یہ زبان, اور پھر اگر وہ بھی نہیں ہے تو دل نے برا جانے. لیکن بہت سی بار ہم اس تیسری کیفیت سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں, اس لیے کہ بہت سی بار ہم خبی خانوں شراب خانوں سے گزرتے ہیں, کبھی دل میں بھی برا نہیں سوچتے ہیں, یہ ایمان کا تیسرا درجہ بھی نہیں ہمارے پاس. ایسا کتنی بار ہوا کہ ہم گندگی کے علاقوں سے گزرے اور دل میں کبھی برا جانا اس چیز کو, تو ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے, تو وہ پہلا درجہ بتانا تو بہت مشکل ہے پھر, جبکہ تیسرے درجے کا ہی محال ہے کہ پایا جائے. تو بہرحال وہ بھی اصلاح کا ایک طریقہ ہے, اس کو بھی آپ یقیناً استعمال کر سکتے ہیں. میں نے جان بوجھ کر تھوڑا سا اس کو چھوڑا ہے. جی میرے لیے کہا, اچھا خواتین کا ہے, میرے لیے مردوں کا. اگر کسی بھی شخص کی غلطی کی اصلاح کے لیے کچھ کہا جائے تو انہیں برا لگتا ہے, چاہے اچھے انداز میں ہی ان کی اصلاح کی جائے تو کیا کرنا چاہیے. بڑا اچھا سوال کیا. اب کسی کی اصلاح کے لیے ہم جا رہے ہیں, بڑے اچھے انداز سے کر رہے ہیں لیکن ان کو برا لگتا ہے, تو یاد رکھیے یہ برائی جائز ہے. ہم کیا کیا چیزوں کے لیے برائی نہیں لیتے ہیں, ہے نا, لیتے ہیں نا, یہ جائز برائی ہے یاد رکھیے. ورنہ یہی شخص قیامت دن آپ کا گریبان پکڑے گا کہ یہ میرے سامنے, اس کے سامنے گناہ کرتا ہے, اس نے روکا نہیں, تو آپ روک دیجیے ضرور اس کو. اچھے بہترین احسن اچھے سے اچھے اخلاق اور انداز کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیجیے, انشاءاللہ اگر اسے برا بھی لگے تو اللہ آپ کو اجر دیں گا. اور اسے کہیے میں نے خالص نیت سے, اور نیت خالص ہونا یاد رکھیے, کوئی ہڈن ایجنڈے نہیں ہونا پیچھے. تو لوگ کیسا کرتے ہیں کہ چلو یہ آیا نا, بہت اس کے بچے اور یہ دین کی باتیں کرتے ہیں نا, آج چلو ان کی اب بتاتے ہیں ان کو ہم کیا کیا ہے. اب شروع کھیشم کھا جو ان کی, ادھر آئے تو یہ کیا وہ کیا, تم بڑی بات کرتے نا دین کی, دین پہ چلنے کی امامت تو نہیں باندھے تم نے, زلفے کہاں ہیں تمہاری غائب ہو گئی, فلاں کیا ہے. خاموخا کوشش کر رہا ہے نا, وہ عمل کر رہا ہے نا, ایک حد تک وہ چھوڑ کر جو نہیں کر رہا ہے اسے کھینچتے ہیں خاموخا. تو یہ نہ ہو، اگر اخلاص ہے تو آپ بتائیے، اپنی نیت بھی اظہار کیجئے میری نیت اخلاص کی ہے، اور اگر واقعی برا لگے تو ایسے شخص کو پکڑیے جن کی بات کو برا نہیں مانتے، جن کی بات کو برا نہیں مانتے. چونکہ سوال عورتوں کی طرف سے تھا، عورتوں کے لیے اصلاح کرنا تو مردوں سے زیادہ آسان ہے. اللہ نے فطری طور سے انہیں اتنا نرم اور نازک بنایا کہ لوگ ان کی بات صرف سننے کے عادی ہے. ہاں، ایک بہن روتے روتے بھائی کو بولے یہ کرنا ہے، بھیا تو کیا نہیں کریں گا کیا؟ وہ شیور کرنا ہی اس نے اپنی بہن کی بات سن کر. اللہ نے فطری طور سے بنایا ان کو ایسا. تو عورتیں تو اس فطرت کو جو اللہ نے بنائی صحیح ڈائریکشن میں استعمال کریں. اور یہ بار بار میں کہتا ہوں عورتوں سے بھی، مثال کے طور پر شوہر کی اصلاح کرنا ہے، شوہر کی اصلاح کرنا ہے تو روز اچھے کھانے وغیرہ کھلانا ان کو، کہ اس نے تھک کر بولنا بول دو کیا ہے، کیوں یہ سب ہو رہا ہے، میرے کو لگ رہا ہے کوئی بڑی توڑی آنے والی میرے پہ. تو اللہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں چاہ رہی تھی ایسا کہ آپ جو ہے یہ کام نہیں کر رہے، نماز نہیں پڑھتے میں نے دیکھی، یا قرآن نہیں پڑھتے آپ، تو یہ شروع کر دو نا. تو بولتا ہوں بات تو صحیح ہے. لیکن کچھ لوگ یہاں بھی سخت مزاجی، تم اگر نہیں وہ قرآن پڑھے نا بک بس جاری میں، تو مانے گا نہیں. اس طرح سے کپڑے لینے کو، ساڑی لینے کو، زیور لینے کا طریقہ ہوتا نہیں. ساڑی لینا ہے تو کیا شروع ہوتا، اچھے اچھے کھانے بنتے دو چار پانچ دن، پھر بولتا کیا ہونا، کون سی ساڑی ہونا، وہ وہاں سیل میں اچھی لگی، جاؤ لے لو، جاؤ منا لیا آپ نے. تو عورتیں تو بہت اچھے انداز سے، کیونکہ اثر انداز ہوتی ہے بہن کے ناطے، ماں کے ناطے، بیوی کے ناطے، ٹھیک ہے، اس کا صحیح استعمال کرے وہ، ٹھیک ہے. تو بہرحال خواتین کا سوال تھا اس لیے مثال دی. تو آپ اصلاح کیجیے اور اچھا احسن انداز، لیکن اگر لگے کہ وہ برا مانتے ہیں تو کسی ایک اچھے شخص کو پکڑ کر اس کے ذریعے اصلاح کرائیں، انشاءاللہ زیادہ مفید اور فائدہ مند ہوں گے. جی ووٹ. ہاں بہرحال ایک سوال بھائی نے کیا، اس سے عنوان سے تعلق تو نہیں بہرحال، لیکن مختصر سا جواب دیتا ہوں کہ کیا ایک مسلمان شخص ووٹ ڈال سکتا ہے کیا؟ تو یاد رکھیے، ہاں ایک مسلمان شخص ووٹ ڈال سکتا ہے. آپ کو کہیں گے کہ اس سے تو ایک ایسی حکومت بنتی ہے، جو حکومت فلاں قانون لاتی ہے، جو قانون ایسے ہوتے ہیں کبھی شریعت کے خلاف ہوتے ہیں. یاد رکھیے ایسا ہوتا ہے، لیکن جب کسی چیز کے منوانے کا ایک ہی ذریعہ ہو، اس ذریعے کو اختیار کرے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو جو ذریعہ ہندوستان میں ڈیموکریسی کا، یقیناً اس ڈیموکریسی کے رول کے اندر آپ یقیناً ووٹ ڈال سکتے. گو علماء نے اسے اختلاف کیا تھا آج، لیکن کسی علماء کے کسی طبقے میں الا ماشاء اللہ کی تھوڑے بہت چھوڑ کے تمام نے اس کی اجازت دی، بلکہ خود پالیٹکس میں علماء آ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم اس میں شامل ہوں. یہی طریقہ ہے دستور، جس دستور کے ذریعے ہم جا کر اپنی بات منوا سکتے ہیں تو ضرور اس دستور کو منوائیں. اب جو کہ یہ کام نہیں کر سکتے، جو کہ یہ کام نہیں کر سکتے، تو میں کہوں گا پھر کبھی زندگی میں کسی پولیٹیشین کی مدد نہ لے، چونکہ وہ اسی ذریعے سے چن کے آتا ہے. وہاں تو جا کر ان سے التجا کی جاتی ہے، وہاں ان کی مدد لی جاتی ہے، اور یہاں پھر بولتے ہیں کہ وہ غلط ہے، تو یہ درست نہیں. بہرحال اور ایک مسئلہ ہے اپنی جگہ، اگر جاننا چاہے تو بتفصیل کبھی انشاءاللہ یہ عنوان پر کوئی بات ہوں گی تو میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا. کسی نے سوال کیا، جب لڑکی سسرال میں بہو بن کر جاتی ہے تو وہ اگر وہاں پر کوئی غلط چیز ہوتی ہوئی دیکھتی ہے تو وہ سسرال والوں کی اصلاح کرے، غلط چیزوں سے مراد شرک بدعت. تو بہرحال وہ سسرال والوں کی اصلاح، اب لڑکی جب نکاح ہو کے وہ کہہ رہی ہیں، اور انشاءاللہ شاید یہ دو یا تین سوال لیں گے بس ہم، کہ لڑکی سسرال میں جاتی ہے تو وہ کیسے اصلاح کرے جب اپنے گھر میں، بالخصوص جب کہ شرک اور بدعت ہو رہی ہے. تو یاد رکھیں جب ایک لڑکی کا نکاح ہوتا ہے تو اس وقت اس کا کوئی مقام نہیں ہے اس گھر میں، وہ بہو ہے. تو وہ جب نکاح ہو جائے تو پہلے ایک مقام بنائے، مقام بنائے اپنا. وہ مقام کیسے بنے گا؟ وہ مقام بنے گا ساس کو خوش کر کے، شوہر کو خوش کر کے، سسر کو خوش کر کے، گھر والوں کو خوش کر کے ایک مقام بنائے. پھر اس مقام کے بننے کے بعد صحیح طرف ان کا رخ موڑے. لیکن اگر کوئی لڑکی نکاح ہوتے ہی گھر میں جا اور بولے یہ شرک وہ بدعت، تو پورے گھر کی عورتیں کیا لا لیے اٹھا کے، یہ اپنے کچھ غلط بھائی، اتنے غلط تھے تو آئے کیوں تم ہمارے گھر میں. مقام بنائے، پوزیشن بنائے، اب آ چکی ہے، اب ظاہر سی بات ہے اب پہلے جو کچھ تھا دیکھ لینا چاہیے تھا، اب ہو گیا، اب آ گیا، پتا چلا یہ تو خطرناک معاملہ چل رہا. تو اب مقام بنائے، ایک مقام بنائے، اس مقام پر جا کر اصلاح کرے. ایسی بہت سی خواتین ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کو تبدیل کیا ہے، ایسے کئی نمونے میرے سامنے. اس کے لیے ایک مقام، ایک رتبہ پہلے قائم کیجیے، بتائیے ان کو کچھ کر کی کوشش ہے. جب وہ آپ کی کوشش دیکھیں گے، اور جب دیکھیں گے آپ اپنی کوشش میں مخلص ہیں، تو انشاءاللہ پھر آپ کے اخیرے کو بھی لیں گے جہاں آپ کے معاملات اور آپ کی دوسری چیزوں کو قبول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے وہ اپنا ایک پوزیشن مقام بنائے جس کے لیے وقت درکار ہے. یاد رکھیے, ایک دو دن کی بات نہیں ہے. آپ بولیں گے ایک ہفتہ ہو گیا اب تک پوزیشن نہیں بنی, نہیں نہیں نہیں, ویسا نہیں ہوتا. قصہ کرسی کا ہے یہ, اس کو وقت لگتا ہے, ٹھیک ہے, لمبا معاملہ ہے, ایک وقت لگے گا, لیکن جب اس کے بعد جو تبدیلیاں آئیں گی ان شاء اللہ وہ زبردست ہوں گی. اور اگر کچھ نہ بھی کر سکے, آپ کچھ بھی نہ کر سکے, اگر وہ آپ کی ایک بھی بات نہ مانے, تو آپ کے بچے آپ کے ہیں, ان کو بنائیے پھر ویسا جیسا آپ چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو نہیں سدھرے. تو آپ کے بچوں کی اصلاح کیجیے, یہی ان شاء اللہ آپ کے لیے کامیابی ہوں گی, یہی ان شاء اللہ آخرت میں آپ کے لیے جو ثواب جاریہ بھی ہے. بہرحال جی, بھائی نے ایک اچھا سوال کیا. سوال یوں ہے کہ ایک شخص کا نکاح ہوا اور اس کی بیوی ہے, اور وہ دین میں نافرمانی کرتی, بالخصوص وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ساڑی پہنتی ہے, تو کیا شوہر نہیں چاہتا کہ وہ ساڑی پہنے؟ اور واقعی میں ساڑی جو ہے جس انداز سے اس ہندوستان میں پہنی جاتی ہے, وہ یقیناً جو ہے پردے کے خلاف ہے, شریعت کے خلاف ہے, اور جو ہے لباس اور ستر کے اصولوں کے خلاف ہے. شریعت نے مرد کو ناف دکھانے کا حکم نہیں دیا, یہاں عورت ناف دکھاتی ہے ساڑی پہن کر, یقیناً سنگین جرم ہے. یاد رکھیں, رسول اللہ ترمذی کی روایت میں فرماتے ہیں, وہ خاتون جنت میں داخل ہونا تو دور, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی جو پتلا لباس پہنتی ہے. یہاں پتلا لباس پہننے والی کے تعلق سے یہ وحید, یہاں تو لباس ہی غائب ہوتا ہے, اتنے بڑا پیٹ, پیچھے اتنی بڑی پیٹ, اور اتنے چھوٹے چھوٹے آستینوں کے پہنتے ہیں کپڑے, جس میں مرد گھر کے بیٹے اور بیٹیاں اور دوسرے لوگ بھی دیکھنے مجبور ہے اس کے پیٹ اور جو ہے اس چیزوں کو. آپ اندازہ لگائیے, تو یقیناً یہ جو ہے لباس کو اگر تبدیل کر کے اسلامی شکل دیتے, کہ بالکل مردوں کے شرٹ جیسا ہوتا ہے, جس کو بٹن بالکل کالر گلا کور ہوتا اور لمبا ہوتا, اندر سے کچھ شلوار ہوتی جس سے, تو اگر یہ بالکل درست ہو جاتا, لیکن اس کو ہوبہ ہو لے لیا جس طرح سے کافروں کی نقل کی اور اسی کو پہنتے ہیں, یہ درست نہیں. یاد رکھی, ٹھیک ہے. تو اب شوہر چاہتا ہے کہ وہ جو وہ کرے کہ شرٹ شلوار پہنائے, تو کیا وہ سختی سے کاٹ دے یا وہ کرے؟ تو پہلی بات شوہر کیا کرے, شوہر چونکہ جو ہے ذمہ دار ہے, ٹھیک ہے, عورت کے اوپر حاکم ہے, ٹھیک ہے, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن فرمایا الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد جو ہے قوام ہے, کس پر؟ عورت پر, تقویم رکھتا ہے, قوامیت رکھتا ہے, مضبوطی رکھتا ہے, اونچائی رکھتا ہے, کس اعتبار سے؟ چونکہ کما کر لاتا ہے, وہ حاکم ہے گھر کا. تو ظاہر سی بات ہے اس کی بات بیوی کو ماننا چاہیے, لیکن ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا الٹا چلتا ہے معاملہ, ہے نا, کرایہ دار ہے, گھر دینے کا ہے, تو مرد نہیں بولتا, میں بیوی سے پوچھ کے آتا, دوں کیا, چندہ لینے کو آیا, اندر جا کے اب بھی آتا, دوں کیا, چکی الٹی چل رہی ہے پوری, ہے نا, یہی معاملہ ہوتا ہے نا. جو کام مردوں کا ہے سب عورتیں کرتی ہیں, اور جو, بہرحال خیر آپ سمجھ رہے ہیں. تو بہرحال یہی حالات چل رہے ہیں دنیا میں, کہ ہم نے اپنا عہدہ چھوڑ دیا, تو اب عورتیں بسیار بولتی ہیں ہم نہیں مانتے, چونکہ جس گھر سے آئی, جس ماحول سے, تو اس معاملے میں کیا ہم ساڑی کاٹ دے یا اس کی اصلاح کرے؟ تو میں کہوں گا اچھے سے اصلاح کرے, اس لیے کہ بیوی وہ شخص ہے جو آپ کے ساتھ زندگی بھر رہنے والی ہے آپ کی, ہے نا, اس کے ساتھ رشتے ہموار ہونا ضروری ہے. تو یہاں آپ کیا کرے, اسے ایک اچھے رشتے ہموار کرے, اچھے سے بات چیت کرے, اور منوائے اس کو, احادیث بتائے, قرآن کا مطالعہ کروائے, احادیث میں وعیدیں بتائے, اور کم کپڑے پہننے, کم لباسوں کی وعید بتائی, تمام چیزیں اس کے سامنے رکھے آپ, انشاءاللہ عزیز جب آپ اچھے سے رکھیں گے تب وہ ضرور مانیں گی. اور ان ساڑیوں کو کاٹیے مت, الٹر کر دیجئے, اور اسی کے شرٹ شلوار بنائیں گے, اور کہیے کتنا, اور جب بھی شرٹ شلوار میں ہو تو بڑی تعریف کیجیے اس کی, تاکہ کیا ہوتی, سرانا ہوتی ہے. میں لوگوں کو اکثر بولتا ہوں, کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ گھر میں ہمارے بھائی داڑھی نہیں رکھتے, اکثر لڑکیاں سوال کرتی ہیں, عورتوں کی طرف سے آتے ہیں ہمارے سوال جواب سے. میں کہتا ہوں تو کیا کیجیے, ڈیمانڈ کریٹ کیجیے. کیسے ڈیمانڈ کریٹ کرنا, کہ کوئی آدمی بغیر داڑھی کا ہے, کیا چھچورے لگ رہے تم, اتنے بار بولو کہ وہ مجبور ہونا کچھ نہ کچھ رکھ کے آنے پہ, خچ خیر, ہاں آپ بہت خوبصورت لگ رہے تھے ماشاء اللہ. بولتا اچھا, اور تھوڑی بڑے ماشاء اللہ, آپ تو خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا, پورے گھر والے مل کر دیکھیے اس کو, ایسا کیجیے. یہ انسانی فطرت ہے. وہ کیسے بتاتا ہوں, ایک آدمی آپ کے پاس آیا, اب چار لوگ بولتے اس کا مذاق بنائیں گے آج, ایک آدمی آپ کے پاس آیا, تیرے آنکھ میں کچرا ہے, دوسرے آدمی کے پاس گیا مذاق کر رہے سب, دوسرا تیرے آنکھ میں کچرا ہے, نہیں تو یار, تیسرا آدمی تیرے آنکھ میں کچرا, آپ چوتھے آدمی کے پاس بولتا میرے آنکھ میں کچرا ہے نا, ہاں ہے, تو سب تعریف کیجیے, کیا ماشاء اللہ اچھے لگ رہے, کیا اچھے لگ رہے, کیا اچھے, دیکھیے پھر وہ بھی شروع ہو جاتا پھر, یار یہی تعریف کا ایک ہے. تو ڈیمانڈ کریٹ کیجیے, تو جیسے ہی کبھی شرٹ شلوار پہنے تو بڑی تعریف کیجیے اس کی, ماشاء اللہ اس سے زیادہ خوبصورت تو میں نے دیکھا نہیں آج تک کسی کو, بولیں گے اچھا اس میں, ہاں وہ ساڑی میں اتنا نہیں لگتا اس میں جو لگ رہا, او ہو, پھر وہ ڈیمانڈ کریٹ ہوتی, گھر میں سب دوسرے بڑے بھابھی کیا لگ رہے آپ, ڈیمانڈ کریٹ ہو رہی. یہاں تعریف بھی کیجیے اگر وہ کبھی اچھائی کرے، اور بہرحال سختی سے بہرحال پرہیز کرنا زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر ہر درمی کرے تو آپ گھر کے ذمہ داروں کو بٹھا کر بات کریں کہ یہ مسئلہ درست نہیں ہے کہ عورت اپنا جسم دکھائے، تو بہرحال اس کے بعد آپ اس کے غور کر سکتے ہیں۔ اور کوئی بھی خاتون میں سمجھتا اتنی ہٹ درم نہیں ہے کہ اتنا نافرمانی اپنے شوہر کی کرے، ٹھیک ہے؟ بہرحال یہ انشاءاللہ آخری جواب رہیں گا، اس لیے کہ وقت ہو چکا ہے ہمارا۔ کسی نے سوال کیا، یہ بہرحال مختصر میں نے اسپیچ کے تعلق سے سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن 7 حروف میں اتارا گیا، اس کا مطلب کیا سمجھا جائے؟ تو بہرحال علوم القرآن کی کسی بھی کتاب میں اس کی تفصیلات انشاءاللہ ملیں گی۔ 7 حروف میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ پر وہ قرآن جو قرأت آپ کرتے عربی، وہ 7 الگ الگ اس میں الفاظ سے اترتی، جو تمام معنوں سے پڑھنے کے بعد بھی قرآن جو ہے اس کا معنی نہیں بدلتا، بلکہ ہر معنی دوسرے معنی کو مدد کرتا ہے۔ لیکن آج وہ 7 حروف باقی نہیں ہیں، جو ہم آج جانتے ہیں وہ قرأت ہے 7، ٹھیک ہے؟ لیکن 7 قرأت اور 7 حروف میں بہت بڑا فرق تھا۔ اب وہ کیا تھا انشاءاللہ اس کی تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن حروف کا مطلب یہ ہے ایک لفظ کو الگ اس سے پڑھنے کے باوجود بھی وہی معنی دے، ایک لفظ کو الگ اس سے پڑھنے کے بعد بھی ہو، جیسا کہ کچھ حروف آج بھی قرآن باقی ہے، سین اور سواد، کچھ جگہ آپ دیکھتے ہیں سین کے اندر سواد چھوٹا یا سواد کے اندر سین لکھا ہوا پیٹ میں، یہ حروف ہے، ایک ہی لفظ سواد اور سین سے ایک ہی معنی دے۔ بہرحال ایک تفصیلی بحث ہے، لیکن بہرحال حروف سے معنی وہ ہے قرآن کی الگ الگ 7 قسم سے پڑھنا، اور قرأت بہرحال اس کے بالمقابل ایک الگ چیز ہے مختلف۔ جی جی بہرحال یہ ایک سوال تھا کہ ٹی وی کے اوپر جو ہے بہت سے پروگرام دیکھتے ہیں دینی، تو کیا کبھی دنیاوی پروگرام دیکھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو بہرحال یاد رکھیے، جہاں تک دینی پروگرام کا معاملہ ہے علماء نے اس کی اجازت دی، ایک زمانے تک انہوں نے منع کیا، لیکن آج تمام مکتب فکر کے علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کہ دینی پروگرام ریکارڈ کیے جا سکتے ہیں اور اس کی نشر و اشاعت کر سکتے ہیں کسی بھی شکل میں، ٹھیک ہے؟ لیکن جہاں تک معاملہ دنیاوی پروگرام، تو بہرحال میں کہوں گا دنیاوی پروگرام میں وہ پروگرام جو کوئی آپ کو فائدہ دیتے ہو، جیسا مثال کے طور پر کوئی میڈیسن پڑھ رہا ہے تو وہ ایسی چیزیں دیکھے، انسانی جسم اس کی ساخت وہ کیسی ہوتی ہے تاکہ اس کی تفصیلات معلوم ہو تاکہ اچھا ڈاکٹر بن سکے، اسی طرح جو لوگ سائنس کے طالب علم ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، یا اسی طرح وہ علوم جس کو حاصل کر کے آپ دنیا کو نفع دے سکتے ہیں یا اچھا حلال رزق کما سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے بھی آپ کو ڈاکیومنٹریز یا اس قسم کے فلمس ہوتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن رہا مسئلہ یہ جو انٹرٹینمنٹ کے جو ہوتے ہیں دنیاوی سے مراد، جو لوگ دل بہلانے کے لیے دیکھتے ہیں، تو یاد رکھیے ایک مومن جو ہے ریئل لائف میں جیتا ہے، حقیقت میں جیتا ہے، انٹرٹینمنٹ ورلڈ میں نہیں جیتا ہے، یہ خیالی دنیا میں نہیں جیتا ہے، اس پلاؤ چل رہا ہے یہ ہو رہا وہ ہو رہا، ایک دن میں یہ ہو رہا، دو دن میں بچے بڑے ہو جا رہے، کسان کل اناج ڈال رہا ابھی اناج کاٹ رہا، بیچارے کسان خودکشی کر کے مر رہے ہیں، 2 منٹ میں اگتا ہے، گانے میں اناج بھی اگ گیا، کٹنگ وٹنگ ہو گئی، کٹ چٹ ہو گئے، پیسے آ گئے، جہاز میں اڑ کر چلا گیا، کیا یہ سب خیالی دنیا ہے، اس سے نکل کے ریئل ورلڈ میں آئیے، دنیا کے حالات بہت مختلف ہے، ہمارے بچے انہیں ٹی وی اور ان کی پکچروں کو دیکھ دیکھ کر خیالی ہو گئے ہیں پورے، کسی گھر میں جاؤ تو بچہ آ رہا زب زب زب زب، یہ کیا بیٹے میں وہ ہوں کچھ تو بھی، کون سا مین ہوں گھومتے ہوئے آ رہا، مطلب آپ تو گھوم تو نہیں رہے، آواز ہے بس بولے زب، کیا ہے یہ؟ اس کو ریئل لائف سکھائیے، رسول اللہ کے آداب چھوڑ کر گھوم رہا ہے، پتہ نہیں کس کی نقالی کر رہا ہے، کبھی سپر مین ہے، کبھی ہی مین ہے نا، کبھی چڈی میں آ جا رہا ہے، کبھی بغیر کر، اس نے دیکھ لیا ٹی وی پر، تو یہ اگر ہے دنیا سے مراد تو یقیناً حرام ہے، اس کو مت دیکھیے، اس سے نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، اور ٹی وی کا نقصان کیا ہے بہرحال میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں ٹی وی نے کیا نقصان کیا، تو بہرحال جہاں تک اس کا فائدہ ہے وہ اٹھائیے، اس کے شر سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے خاندانوں کو بچائیے، جہاں تک دینی پروگرام ہے۔ بہرحال ایک فیڈ بیک ہے یہ لے کر ہم ختم کریں گے، 2 سوالات ہیں، انشاءاللہ ہو سکے تو میں اگلے نشست میں اس کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال کسی نے پروگرام کے تعلق سے دعائیں دی، بہرحال ہم کہیں گے اتنا وقت تو نہیں پڑھنے کا، بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرے، اور جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو جو ہے کامیابی سے جو ہے اختتام کو پہنچا، بہرحال ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ سب بھی گزارش کرتے ہیں، آپ بھی دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس میں ہمیں کامیابی دے، اور ہماری اخلاصوں میں نیتوں میں اخلاص دے، اور تمام لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچانے کی، ہمیں اور آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی توفیق دے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ کل کے پروگرام کا شیڈیول باہر لگا ہوا ہے، آپ دیکھتے ہوئے